الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. آغاز سخن که به نام خدا کنم حق سخن بدون تکلف ادا کنم انشاءالله. خالق کونین اگر بگیرد دست و بال من با مهر او هرنچ کنم بی ریا کنم. حمد و سپاس بی حد بر همه خدایی که انسانی از منصه عدم به عرصه ظهوری آورد. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. تعریف بی پایان بر همه خدای احد و صمد که به انسانی کرامت داد. ولقد کرمنا بنی آدم و بعضی از بندگان بر بعضی دیگر فضیلتی بخشید. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. و حمد بی حد بر خدایی که مبنای زندگی بشری و تی عبادت قرار داد و بس. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. و غافلی با خطاب افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون آگاه و بیدار کتند. و کفالت روزی بندگان بر عهده وت ایرکت. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. شکر اب پادشاه عالمیان کنی که گو بندگان بیع و شراء کند. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. سزاوار و تعریف خدایی کنه که تمام ذرات کائنات آهی تعریف کنند. و این من شیئن الا یسبح بحمده. سپاس بیکرن بر خالق یکتا که تماما نعبود کند. و تحی و باقی و قیوم کل شیئن حالکن الا وجهه. نام همه ذات واحد القهار گرین که آهی پادشاهی در هر دو جهانان تو کبر قراره. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. خدای سوسن و سنبل بهار ما شکوفا کن. گلستان محبت را همیشه شاد و زیبا کن. ببینم نم نم باران سرایم چهچه بلبل. درخت سبز اسلام را تراوت بخش دنیا کن. سرود دانش قرآن کلام پاک پیغمبر زبان بچه کمبل قناری وار گویا کن. نوای طفلک روستا کند شرمنده بلبل را. جوانان عزیز ما الهی شاد پویا کن. این عشق رسول است مرا شوق سخن داد. چون نام رسول عربی ورد زبان شد. او پاک رسولی است او را نام محمد. از مقدم او خاک جهان باغ جنان شد. و جهان موتی مجلس با همین مقدمه کوتاه شروع کنیم. شما تمامی دوست و براتان آیگا و خصوصا حضرت شیخ الحدیث آیگا پاوتی ملک و دیارا از ته دل وشعت کو خوش آمدید گوشیم. و علامہ شروع کنیم وتی مجلس با تلاوت کلام ملکوتی حضرت منان با صدای مولوی عبدالرحمن رئیسینیه. مولوی عبدالرحمن رئیسینیه با ایک درود شریف استقبال بکن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بما الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. جزاكم الله خير. عزیزان، قرآن همه کتاب لاریب الله سبحانه و تعالی با هر چیزی اگر قرآن اتصال پیدا بکا چیز عزت رو بالا، هنچونکه قرآن با لوح محفوظ اتصال پیدا کو سردار لوحه ها قرار گیب، قرآن با جبرائیل اتصال کو پیدا کو سردار فرشتگان، قرآن وقتی بر محمد رسول الله نازل بی سردار انبیاء، قرآن در ماه رمضان سردار ماه ها، قرآن در شب قدر سردار شب ها قرار گیب. ما و شما هم بیاین عزم و اراده بکنه و تبع قرآن متصل بکنه تا الله به ما شما عزت بداد. باز باز تقدیر و تشکر کنه از برادر مولوی عبدالرحمن رئیس سینیا که ما شما مجلسی با وتی زیبای آوازه با الله کلام منور فرمایید. در الهی از مولانا قادر بخش ارجمندی قاضی جامعۃ الحرمین شریفین و امام جمعه شهر نگور درخواست بی انشاءالله که واجبیت خیر مقدم واسطه و یک گزارش از روستا و منطقه واجب درود شریف استقبال کنید. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مانا بیان منظور نہیں، فقط من چیزی نکات و یا گزارشی ضروری که باید یہ جلسہ تہ پیش بکنا شما خدمت پیش کنے گی. من از جانب شورا دهیاری معتمدین و تمامی اهالی بالاخص جوانان ای بازار به پدر علمی ارزشمند و پرمهر حضرت شیخ الحدیث و هیئت امراها و شهد و خوش آمد و خیر مقدم گوشند. مروچگی شب، شب یک شنبه یکم ربیع الاول 1437 هجری قمری برابر با 21 آذر ماہ 1394 ہجری شمسی شپی کے کمبل بالات گوتی حوالیہ بوت ناز کنت فخر کنت ودر دریائے شادی و سرور غواسی کنت. تعداد زیادی از علماء و در رأس آها حضرت شیخ الحدیث حفظه الله پدر بسیار ارزشمند و پرمهر علمی حقیر و مربی شفیق ملت بلوچ که ایشب تها قدم رنجی کتا ایشب تها نه تنها اهالی کمبل بالا و حوالی آ بلکه در و دیوار و درج و رودخانه و زمین کمبل همچه وجد و سرورا شادمانند و اظهار خوشحالی کنند. کمبل بالا دا ایوتی آسمان سقف چیرا و ای زمین سینه سرا چشین پرخنده روچی وشی روچی پیسر چی ای موقعی مشاهده نکتا. بله پرچی که ای شپا تعداد زیادی از وارثین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم و از جمله آهان حضرت شیخ الحدیث بازار ای روستا درخشان و مزین کو و با گفتار زرین و گران بهای و تیگا از کتاب الله جل جلاله و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم در زندگی معنوی ای مردم یک حیات نوینی به مردم ای روستایا با فضل الهی انشاءاللہ هدیه کند. ای بازار نام هم چونکه شمارا درستا معلومه به نام کمبل بالاد مشهور ہیں. مکتب قرآن ایده هستی به نام مکتب نعمان بن ثابت رضی الله عنه و عن جمیع احبابه. یک بخشی ای مکتب مختص به جنینان و دختران به نام مکتب عائشه الحمیرا رضی الله عنها. ای مکتب تأسیس اوائل سال 87 هجری شمسی بیتا لیکن دو سال کے تقریبا ای اللہ فضل و کرم بسیار فعال بوسیلے زحمات و محنت های جناب مولوی عبدالواجد پایدار در قسمت پسران و مردین چوکا 7 نفر مشغول حفظ قرآن کریمی 5 نفر ناظر وانگی 22 نفر قائد نورانی وانگی 8 نفر مشغول حروف شناسی جمعاً 42 نفر. اشا چه دانش آموزان ابتدائی و رهنمائی دولتی هم هستن که او دا هم درس وانگا. قسمت خواهران مشتمل به دو بخشی آخاهرانی که در مدرسه ابتدائی و رهنمایی هم مشغول تحصیل آهانی تها ناظره قرآن کریم 12 نفران قائد نورانی 10 نفر مشغول حروف شناسی 8 نفر جمعاً 30 نفران. بخش دوم از قسمت خواهران که سن آهانی بالای 25 و بالای 30 سال بی 15 نفران که مشغول ناظره قرآن کریم و قائد نورانی هند. 11 نفر چه خواهران مشغول به تحصیل کتبند کتاب آمانگا مشغولند که 6 نفر آهانی سال اول تها مشغول تحصیل و 5 نفر در سال دوم مشغول تحصیل. علاوه بر ایشی 2 نفر چه شاگردان ای مکتب جهت ادامه حفظ به حوزه علمیه نوبندیان اعزام بیتگان یکی چنایان به نام محمد امین پریده معروف به مام جان پس از یک هفته حافظ کل قرآن کریم بی یہ نمازیں ہما واجہ یہ کہ خدا رحمت لکھا کہ واجہ چنائیہ بہرحال ہن چکے مجلسہ نہیں تہا بری بری بیان کا پندگی لوٹ تگا کہ پندگی فرزندی کے قرآن بوانیت دین خدمت بکا اللہ فضل و کلم کرم آگو یہ واجہ بہرحال درد انگیزیں دعایاں تقریباً شای مولداد اکثر نماز تک الان مشغول تحصیل قرآن و حفظ و علوم دینیاں چه دختران یا پسران گیشترش محمد امین پریده که معروف به محمد جان ہم چونکہ ارزوں کو یک ہفتگی بعد حافظ کل قرآن کریم بھی انشاءاللہ کہ آہی پتا و ماتا و تمام خانوادیاں ای عظیم نعمت مبارک بھی ہیں دومینہ پر بنام زہیر حاشم زین کے دوازدہ پاری حفظ کتا چار نفر چه شاگردان شبان روزی و از روستای مجاوران که دو نفر مشغول حفظیں و دو نفر قائده نورانی وانگین جمع کل ای شاگردانی 98 نفر هم. لازم به ذکرین که تمام ای چیزی که نام گرگ بی ای درست از پیز و برکت مواج جامعت الحرمین شریفین چابہاریں وچے اثر و زحمتہائی بی وقفے و دعاہائی دردمندانے حضرت شیخ الحدیث حفظہ اللہ و اساتید بزرگ ہوئے حافظ مولوی عبد الماجد ہم یکی از حدیعہ بزرگ جامعت الحرمین کے بمردم ای روستا و حوالیہ تقدیم کرنے گیتا و ای واجہ یک فرد بسیار زحمت کشی در امور معنوی و دینی که در آبادی و ترقی مسجد و مکتب شبان روز فعال ہے و در کار دعوت و تبلیغ و امور اجتماعی هیچ گونه خستگی احساس نکن از جانب اهالی ای روستا بالاخص چه جوانان و نوجوانان باز اصرار و تأکید کنک بیتگا به من که من چه حضرت شیخ الحدیث حفظه الله نسبت به آهی زحمات عمیقانه تشکر بکنم و تقاضایش اشیه که ما را در خصوص فعالیت های دینی حضرت شیخ الحدیث تنها و علمکم شورا دهیاری معتمدین بالاخص جوانان ای روستا عشق و علاقه عمیقی نسبت به امور مذهبی و دینی دارند و در مجالس و محافل مذهبی سکباز فعالند و صمیمانه همکاری کنند یکی چه آرزوان ایم بازار جوان و نوجوانانی کا عشق که هر ماه یک باری ولو در حد نیم ساعت اگر حضرت شیخ الحدیث آهم به حضور و تی قبول بکن تا چت آهی زرینی توصیه و اردشمندین مستفیض ببان اشیا باز احساس شادی کنند البته هر دوله و هر کیفیتی که حضرت صلاح بزن و در آخر ای جلسه ایگا به دو نفر چه حافظن که نام گرگ بی ایزام بیتگم به نوبندیانا اشا انشاءاللہ جائزه دیگ بی و دیگه یک تقاضایی که مردمانی هست که من به گوش واجه هم برسی نانی اشی که دعایانی تها دعای باران پراموش مگی و دیگه یک نوجوانی میگا در خصوص وطی پرزنده به نام ناصر امیری مقدم که مشکلی ها مریض تقاضای دعای کتگا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دیش دیشیم و خونیم جزاكم الله خير باز منتوارن چه واجه مولوی ارجمندی صاحب در این قسمت از برنامه سرود انشاءالله منی جان پر تو نثار محمد تی دیدار دل بی قرار محمد مطلع سرودی که برادر عمران جدگال هنیه تقدیم کند برادر عمران جدگال با یک درود شریف استقبال میکنم. الله بسم الله الرحمن الرحیم. سرودی در مدح نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. منی جان پرتان ساری محمد تی دیدار دل وی قرار محمد تی دیدار دل وی قرار محمد وتی امت تو گماوات بی زیرگو وتی امت تو گماوات بی زیرگو تی امت گناہ چه باری محمد تی امت گناہ چه باری محمد میں کل نبیان سردار محمد محمد میں کل نبیان سردار خداوند دوست و یاری محمد خداوند دوست و یاری محمد اگا ما بزانا اگا ما بفهما اگا ما بزانا اگا ما بفهما میں ویران زندہ بہاری محمد میں ویران زندہ بہاری محمد منی جان پرتان ساری محمد تی دیدار دل بھی قراری محمد تی دیدار دل بھی قراری محمد کدی بار نندا تی دیوان تو کا کدی بار نندا تی دیوان تو کا منا مدت بیت و دار محمد منا مدت بیت و دار محمد ترا ما شرا ما گچما بگندا ترا ما شرا ما گچما بگندا ای اخلاق کولو قرار محمد ای اخلاق کولو قرار محمد هزاران درود و سلام پر تو احمد هزاران درود و سلام پر تو احمد پر روح مقدس و پاک محمد پر روح مقدس و پاک محمد منی جان پرتان ساری محمد تی دیدار دل بھی قراری محمد تی دیدار دل بھی قراری محمد درود ایمان تقدیر و تشکر کنی از برادر عمران جدگال کے گوتی وشی اجرا میں مجلس معنویتی چند برابر کت در ایک قسمت از برنامه تغازه کنی چه واجه مولوی عیسی امیری که بیایت انشاءاللہ میں مجلس تها ای اهداف مجلس و تیگا که مجلس اهداف چیند چطور چرا ای مجلس امیشه دائما برقرار بایگین انشاءاللہ وجه مولی عیسی امیری با درود شریف استقبال بکنید. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مني مقصد بازي گپو ترانی شمی دیوانا نئے ہن، چونکہ اعلان بھی تو وشی گپانو شرری حبران شرری سرسوجا انشاءاللہ ما شما پاک و مشتاقین کے مشم واجہ دیوان پول و یہ دیوان چراغ انشاءاللہ ما شما را سرسوج کن، تو ما شما آئی پن تو خبرانا پہ دل گوشاں گوش داریں، نئے پہ ظاہری گوشاں بلکہ پہ دل گوشاں گوش داریں، بے نیت اشیا کے عمل بکنیں. میں کوشش کروں کہ 10 دقیقوں کا گیشتر نہ بلکہ 10 دقیقوں کا خبران تمام بکنوں. اگر من 10 دقیقہ وپا نہ کو شما داستہ برز بکنے تھی وقت حل لیتا. اللہ ذوالجلالہ دونوں احکام انسان سرا فرض کتا، لہتی مسائل احکام وابستہ بے قلب انسان، لہتی بے ظاہر انسان. انسان یک دلی ہستے یا ظاہری، دل احکام ایمان ہے، تاکہ دل تو کا ایمان منن دی، تاکہ ما مسلمان مبین، تاکہ دل باور مکن کہ اللہ ہا پیغمبر ہا کتاب ہا و ملک ہست تقدیر ہستے، تاکہ دل ای خبر ممن دی تو قبول مکن، تا آ وقتی انسان مسلمان نه. مسلمان همه وحدی ما را گوشن دل یه خبر را بمنی: آمنا بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر. ایشی نام ایمان. ایمان بعد اولی چیزی که انسان فرض بی آیه سرا، اولی عبادت آیه نماز. بلی چو بزانه که یه دل اگر آباد مبی خراب بی تمام چیز ویران و خراب بی. اگر دل آباد بی یه دیگه اعمالان دل سبب آباد با. ما یک کمکی کسی یه برایم کارون انشاءالله و دومی حدیثا و قرآن مانا کنو تمامی کنو و تیمات لبا. بحرین توکا بحرین نندوک قبیله عبدالقیسن کسی هم نگه شهر گوش داره. عبدالقیس قبیلہ بحرین نندوک ہے. واجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور زمانہ کا یک مردی بنام منقذ بن حیان چھ بحرین پہ تجارت کیت مدینہ منوریا. واجہ نبی علیہ السلام گو واجہ ملاقات کن، تو بعد از ملاقاتی ایمان کاری مسلمان بھی، بعد از مسلمانی وقتی که لوٹی و تی ملکا برو، واجه نبی علیہ السلام آیا نامو و کاغذی نبی سیدہ پا سردارا آ ملک ایگا که آیا نام منذر بن عائز همی منقذ بن حیان ناکو گئے. بلاخره یہ واجه ودا که رو یہ نماز وقتا نماز کن، دست دست دی مکن و جنینی رو تی پتا گوشی که بیا من پیت یہ من تی زامات ربتا مدینه آواد کا دیگر لحتی دیگر پیم پول کنگی دیگر داب کنگی نماز چو یہ پیما جوکی تو سراس زمین نداره دا و دستوریه مکن، تو دستیه مشودی منظر بین آیز دانایی مردمی بی کهیت جوستی که زمان چه گپ پیه چه کسی یه گوش بله من چوش من مسلمان بیتگو گرا گوشی که من پیغمبر پتو هم نامه یه داتا گوشتک بده نامه یا کوانی ای وقت مسلمان بی ای قبیل عبدالقیس مسلمان بم. 4 ماه تو که کافران هم جنگ نکتا، بل ما شما یه 4 ماه تو که مسلمان جنگ هم کنه، 4 ماه تو که کافران یک قادر کشتار نکتا. رجب ماه بی 13 یا 14 نپر چه یه قبیله عبدالقیسا شوربست کنن برین واجه نبی علیه السلام گندگا. بلاخره ادا که کانیا واجه نبی علیه السلام گو این سردار همراهیم منظر بن آیز ادا که کانیا پیش چشیا که مسجد برسن واجه نبی علیه السلام در مسجد تشریف فرماین. واجه نبی علیه السلام گوشی هنی مشرق مشرق زمین بهترین انسان شوی که رب یداگم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ درکپی انا بشارت دا یہ مردوں وتی ولاکان ویل کنا اس عشق محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کایا واجہ سلام دیا واجہ دستا بوسے دا نندا انی سردار رن چپاہ کم پیدا کے گندی کی ولاک ویلا انی اسپو انی اسپو ہشتر ویلا گیر تو بندی تیش بوسک بندا وتی گا پشکا یا جوت کے گود شرین گرا کان تمیزین رات واجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام دا دستان بوسے دا واجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رگو رگو ائے لگی چارگا وقتی که واجه تروندی لگی چارگا آپ اہمی پچی ایک رنگی ساک سیاں ہیں ساکی سیاہ رنگی بشی یا رسول اللہ انسان ارزش به یہ ظاہری قیافہ یا نہیں یا رسول اللہ انسان ارزش به یہ ظاہری صورت آ نہیں گوش انسان ارزش چی تو کہ گوش انسان ارزش به اصغرے ہے انسان ارزش به دو کوچکترین چیز از آیه بدنه چی ان گوش منظر گوش انسان ارزش دو چیز تو کہ یکی زبان یکی قلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گوش کو منظر ترا دو صفات ہنچی ہستے اللہ اللہ رسول یہ دو استوا گوش چی ان یا رسول اللہ آدمی صفات گوش یکی توک او او پار کشیه حلیم و بردبار او پار کشیه یکی اشی کی تو دانا و عقل مند دیے تو کار اشتاب نہ کرے گوش یا رسول اللہ ادمی صفات ما وقت تے یا اللہ من وجود ایر کو تے گوش اللہ تی وجود تو کا ایر کو تے گوش الحمدللہ منا دو صفات رب ہنچن داتا کہ اللہ اللہ رسول ای دوست بانتیم اسلام گدوی یہ مش زبان و قلب سرکار ها وقتی که ما شما منت قبول کو دل پاک بید کوپ شرک همه چیز در رای چمه شمه دلا و الله عظمت و بزرگی مشمه قلب تو کا جاگاه کو اولی چیزی که بر من و شما پرزین آ عبادت بزرگ به نام نماز الله اللہ حافظ و علی السلوات و السلات الوسطان دوی نماز حفاظت بکنه همه نماز حفاظت بکنه و درمیانی نماز که نماز عصر بی آیه حفاظت بکنه نبی ارشاد فرمایم دو نماز حفاظت بکنه جهنم نره یکی صبح نماز یکی عصر نماز حفاظت بکنه که شما جهنم نره اما یہ نماز پیش چشیا که نماز ابوانه نماز علم پکاره کتا علم علم قرآن ہنچو کہ ادا بیان بھی مروچ واقعا میں برادر عزیز استاد ارجمند جناب مولانا ارجمندی حفظه اللہ بیان کو گزارش داتی و میں دل گاد گے کاشے چھ یہ وحشین گزارش ہے کہ یہ واجہ کارا مارا دات الحمدللہ و کمبل دیگے دیمارا وگئے حقیقت شے ہنچو کو واجہ ارجمندی آگوا مروچی کمبل یہ شب تاریخی شبی برای کمبلا درستین کمبلا پیسرت دیگے پیمین جلسہ و دیوان بیتا مہم دا جلسہ و دیوان گیبتا دیگے پیمین جلسہ بیتا مروچ قرآن جلسے رسول اللہ جلسے اللہ جلسے اللہ رسول بیان فرمائیں تا آ جلسے کہ اللہ نام گرے گی رسول اللہ تعریف کرنے گی آ جلسے کی یاد اللہ بھی فرشتہ ہدا نزول کرنا بگفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلسے دیوان تو کا فرشتہ موجود تکبیر لذا یہ بروچی شب واقعا تاریخی شفیه بیادمندنی شفیه ہنچوکہ واجہ مدام گوشتا کہ من یہ کمبل بالا داد کہ من گوشتا کہ من چندے کنو مردمان خیال کتا کہ من ذر لوٹوں بلوہدی کہ من گوشتا من چک لوٹوں گوشی شای مولدادا گوشتا کہ واجہ ما وقتی تا گوک چندہ ما یبری پچو پا پروشتیم بلی تا گو کہ من چک لوٹوں نی ما چارے میں دل ڈرتر بھی مروچی مولداد چک حافظ قرآن بھی مولدات قبر تو کا باید افتخار بکن قبر به راحت بابسی بعد از شیا که فرزند نیک نواده نیکی برای آیا تلاوت قرآن بکن نیگو قبر تو کا راحت بابسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث حضرت علی روایت کا حدیث من قرع القرآن فاستظهره احل وحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله الجنة وشفاه في عشرة من اهله كلهم قد وجبت لهم النار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام کسیکن آیه قرآن بوانی قرآن حفظ بکن حلالی حلال بزن حرامی حرام بزن الله زلجلال حافظ قرآن جنت آبا ده نفر که پیسله بیتا آیه پید آیه مات نزدیک تین سیاد و وارسو و پیسله بیتا یم براتو گوهار که جهنم آبروان حافظ قرآن این دستا گیوشه الله یه پدر منه یه منی ماتی یه منی گوهاری یه منی پرزنده تیب پیغمبر گوشتم هر کس قرآن بوانی دهر پر سپارش کہ اے اللہ من قرآن ولتی کلام در وتی سینے تو کا جگہ داتا بگفتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش مطابق لازم من سفارش قبول بک رب گوشی تی سفارش قبول لازم من از شما یک وعده گرام ایشین که بیاید تعهد بکنه وعده بکنه هر یکی از من و شما از وقت خانواده یک بهتری پرزندی لنگی مرکنیتی کوری مکنیتی لطچی مکنیتی آکه درد نوا گوشی بریتی مولای مکتبا بدهیتی آکه وشینی گوشی بریتی ودا مهندس بی عزیز من مهندس تی قبر مهندس حافظ قرآن دنیای مهندسی هر کسی دست بی قبر آواتیگا مهندسی بکن قیامت آواتیگا مهندسی بکن جنت آواتیگا مهندسی بکن به وسیله حافظ قرآن وقتی که مرته تلاوت کن عبادت کن ترا قبر تو کا ثواب رسی لذا و حفاظت بکنه نمازانا نه نبی علیه السلام دیگه حدیثیم قرآن بانان انکلر ثوابه نبی ارشاد فرماییم کسی که قرآن در حالت نماز بانی صد سیک صد وشتات کا نماز بانی تلاوت کن قرآن صد نیکی هر حرفی صد نیکی نشت کا نماز کن هر حرفی 50 نیکی اگر چنانچه خارج از نمازی بانی هر بعد از نمازی بانی هر حرفی 25 نیکی اگر بعد از نمازی بانی هر حرفی 10 نیکی اگر قرآن گوش داری همین گوش دارگا یا نیکی ثواب آیی رسیده دیکشده بالاتر چی لوٹی ما قرآن برای منی گوشنه آخرت آبادانی پس مروچی گوش دارین انشاءالله نصیحتانا سوجانا سر سوجانا منی گپ چم دا تمام بلی یک گزارشش می خدمت عرض بکنو درخواستی منا هم آیشن که یه جلساتی که گرگ بیگانا شانی هدف دینی هدفی بلی باز کس شاید یه خبر پوات یعنی بعد از آن که گوشی اگر ما مردی واجهان دعوت بدهیم برای واز و بیان یا ما را قدرت نیست که ما مهمانی بکنه ما این جلسات مهمانی ما را ضرورت نهیم ما چشما اصلا لوٹه که مهمانی که رسم گار بکنه که تا یه می جلسه ادامه پیدا بکنه ما یه دور برای چپ و چاگرده و چه حوار تو که کائیم مگر با واز کنه بیان کنه نوبت بگیره هر جا که مکتبی ها ما آیا نوبت ده بدون اشیا که شما پذیرایی بکنه راحت ببه ما هم راحت ببین چرا من کار ادامه پیدا کنم و اگر نه حتما باید شما آماده گیری بکنه آماده گیری کت نکنه کار من متوقف بی ما چهبار تو که جلسه گرگایم بدون شیا که برای ما یک غذایی عرض بکنن تو ورگی عرض بکنن برحال اگر حالا یه کمبل مردم ها یه سیر تو سرمایه داران که حجبه بلکه پیسر ترا و مایده نیاد که آنی کرن مروچی که غذایی عرض دکتا پرواهی نیه بله گریب و بزدگان دارو برا ما کسی ها که قدرت نیم یه حبرا عیب پا وطمزانه تماس بگیره گما ما شما را انشالله وقتی یه رکنیم دور برای یه مکتبان کاین سر جنیم و انشالله که یه آیگ و نندگ و دیوان کرک مزر این تحولی و من شما را چه یه دستبندی کنم شما که یه جلسات حضرت شیخ جلسیانا یه جلسات یک گرگ بیگانشان فوت مکنیم مخصوصا شما جوانانی که شما تقاضا کو که واجب برای ما بیان بکن ای کم بلی بالاد مردم واجب بیان کنه که سه شنبه یک شنبه هر جا که شما حال اشکو اولی مردم همودا به شما مسجد انشالله اولی مردم شما اینا و دومی ها بر اشنا یکن چون که مکتب و فعال کتب منی دومی درخواست شنا ای جوانان عزیز تا شما مره جماعتا تشکیل مبین اهمیت دین شما زندگی تو کنه ایت برای جماعتا تشکیل بین تا دین قدر و قیمت شما و زندگی تو کنه شما حاضر جماعتا تشکیل چهار ماه دستا برس کنه که حاضر چرا تقیم مکنه چهار ماه انشاءالله حاضر نه و آخر دعوانا الحمد رب العالمین جزاكم الله خیر چو شم از پی علم باید گداخت که بی علم نتوان خدا را شناخت تقدیر و تشکر کنید چه واجه مولی امیری صاحب در این قسمت از برنامه گروه سرود حضرت نعمان ابن ثابت از مکتب نعمان ابن ثابت کمبل بالات گروه سرود با یک درود شریف گرم استقبال بکنید بسم الله الرحمن الرحیم سرودی از مکتب القرآن نعمان ابن ثابت کمبل بالات در وصف شیخ الحدیث تقدیم می گردد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم مرو سر سبز و شادابیں بہاریں کمبلے بازار کھرت کگ میں سرا مرچی بہارے جمبرے سرگوار مرو سر سبز و شادابیں بہاریں کمبلے بازار کھرت کگ میں سرا مرچی بہارے جمبرے سرگوار مرو سر سبز و شادابیں بہاریں کمبلے بازار کرت کا میں سرا مرچی بہارے جمبرے سرگوار مغل و خوش حال و شادانی کے اتکا میں مراد مرچی گل و خوش حال و شادانی کے اتکا میں مراد مرچی عجب ڈول دار ابراہیم میں دیوانو عجب زیبدار عجب ڈول دار ابراہیم میں دیوانو عجب زیبدار ہزاران و ہزار بارہ ترارا مگوشی واشت ہزاران و ہزار بارہ ترارا مگوشی واشت تو اشت کے تو اشت کے مقربانی پتہ دیدار تو اشت کے تو اشت کے مقربانی پتہ دیدار بلا شک کا تو مرچی نبی جانشینا کی بلا شک کا تو مرچی نبی جانشینا کی میں ہندو دمگ ہاسے تو اسلام عالم بردار میں ہندو دمگ ہاسے تو اسلام عالم بردار مرو سر سب دو شادابی بہاری کمبلے بازار کرت کا میں سرا مرچی بہارے جمبرے سرگوار توے میں رہبر و رہشون توے میں دیدگانی روک توے میں رہبر و رہشون توے میں دیدگانی روک غلامی ماتہی واجا توے میں سرور و سردار غلامی ماتہی واجا توے میں سرور و سردار ترا وقت کے من گندا منی چمرو کو بنتاری ترا وقت کے من گندا منی چمرو کو بنتاری چتئی مروار دی گالا دورا بنتی دل بیمار چتئی مروار دی گالا دورا بنتی دل بیمار ترا تر سی چیچ گاسنی کنے حق کا مدام اظہار ترا تر سی چیچ گاسنی کنے حق کا مدام اظہار مچا بارا بہار نیستا تو ات کے کو تو آچہ بار مچا بارا بہار نیستا تو ات کے کو تو آچہ بار مرو سر سب دو شادابی بہاری کمبلے بازار کرت کا میں سرا مرچی بہارے جمبرے سرور تو توحید توار چیز کو موحد بیتا مشرک تو توحید توار چیز کو موحد بیتا مشرک تو شرک و بدعت و رسما کو تاگار و گم و گمسار تو شرک و بدعت و رسما کو تاگار و گم و گمسار ترا وقت کے گندا کٹورے مشرک و مکر ترا وقت کے گندا کٹورے مشرق و مکر تچاما نندرو باہا ادوزو رہزن و اشرار تچاما نندرو باہا ادوزو رہزن و اشرار ممتا جیتی پنتا نے بے آپان تو نصیحت کا ممتا جیتی پنتا نے بے آپان تو نصیحت کا دپاتی وش قرآن و حدیثم تی دپاتام دار دپاتی وش قرآن و حدیثم تی دپاتام دار مرو سر سبز و شادابی بہاری کمبلے بازار کرت کا میں سرا مرچی بہارے جمبرے سروار بیا در شام کا مرچی تو درے گوہرو گالا بیا در شام کا مرچی تو درے گوہرو گالا چتئی علم چتئی عرفان بلوچستان گولو گلزار چتئی علم چتئی عرفان بلوچستان گولو گلزار بکاسو جو نصیحت تو رسول امت پاک بکاسو جو نصیحت تو رسول امت پاک کی گاری مرچی امت درو درد کا چیری دو قطر کی گاری مرچی امت درو درد کا چیری دو قطر پمئی ور نو نوک سالا مزن عمرو مزن سالا پمئی ور نو نوک سالا مزن عمرو مزن سالا پیتی پن تو نصیحت کا تو اے تو تی شکر گفتار پیتی پن تو نصیحت کا تو اے تو تی شکر گفتار مرو سر سب دو شادا بی بہاری کمبلے بازار کرت کا میں سرا مرچی بہارے جمبرے سروار بیا اے تو جوان مردان چیا چو گر گمراہے بیا اے تو جوان مردان چیا چو گر گمراہے بینندے مجلسا واشی کنے وا بی دلا بیدار بینندے مجلسا واشی کنے وا بی دلا بیدار اصلی کارو کردارا توا ما ویل کنے مردا اصلی کارو کردارا توا ما ویل کنے مردا گرے درو دامن توحید کنے شیر کو بوتا انگار گرے درو دامن توحید کنے شیر کو بوتا انگار مرو سر سب دو شادا بی باری کمبلے بازار کرت کا میں سرا مرچی بہارے جمبرے سروار خداون دا گمار وا دعا او زار فریاد خداون دا گمار وا دعا او زار فریاد بدی تو عمر طولانی میں استاد شاہ ستار بدی تو عمر طولانی میں استاد شاہ ستار بکاسا ہیل پرما تو اتائی گا میں استاد بکاسا ہیل پرما تو اتائی گا میں استاد بیداری در امان ہر واز مکرو ہیل یہ کفار بیداری در امان ہر واز مکرو ہیل یہ کفار غلامی ارج مندی تئی چتو یا خواہشی داری غلامی ارج مندی تئی چتو یا خواہشی داری منا ہم تو قبول کانگو غلامان امیر دو قطار منا ہم تو قبول کانگو غلام امیر دو قطار مرو سر سبز و شاداب بہارے کمبلے بازار کرت کا میسرا مرچی بہارے جمبر سرگوار ہزاران و ہزار بارہ ترا رام گوشی واشاد ہزاران و ہزار بارہ ترا رام گوشی واشاد تو اشاد کے تو اشاد کے ماں قربانی پتہ دیدار تو اشاد کے تو اشاد کے ماں قربانی پتہ دیدار مرو سار سبز و شاداب بہارے کمبلے بازار کرت کا میں سرا مرچی بہارے جمبرے سرگوار تکبیر تقدیر و تشکر کنے از گروہ سرود نعمان ابن ثابت مکتب نعمان ابن ثابت کمبل بالات جزاکم اللہ خیر تشریف فرمائیے دکتر عبید اللہ بادپا مدیر داخلی دارالعلوم نوبندیان با حیات امرا در مجلس معنوی ما گرامی دارے بہترین نام عبادی زیورش عبدالرحمن رب اکبر یاورش چابهار سعی وی گل دسته شد مکران در جهان برجسته شد حق گویی چون وی ندیده دیده من صد اسکندر به دفع حرف تن. در این قسمت برنامه ما و شما انشاءالله با دل و جان گوش داره واجه پند و نصایح پدرانه و دل سوزانه علا واجه انشاءالله با یک درود شریف بلند انشاءالله استقبال بکنه. دم به دم بر همه دم بر گل خوشبو محمد سلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله یہ توفیق عظیم اللہ ذوالجلال نعمت ہائے بسیار گران قدر کے ماہ مبارک ربیع الاول و با الفاظ دیگر ربیع المولود سال 1437 ہجری قمری برائے ما در ای آبادیہ کمبل بالا دے مروچی آغاز بو و با شما عزیزان ای بازار و اطراف بخصوص قشر عظیمی از نوبادگان و جوانان ای منطقه و ای بازار و شیوخ و کماشانی یک متنابهی افراد ای بازار بهترین ساختمان و مکان و جایگاہ کے میتگے مسلمین مسجد و اللہ ذوالجلال بندگی و عبادت ہے جاگاہیں کہ مومنین در اوقات پنجگانہ نمازہائے یومیہ و پنجگانہ در ای مکان ادا کنگے خاطرہ و تی معبود حقیقی خداوند متعال جل علا شان ہوئے بارگاہ سرام و تی بسجدہ ارکنا نندگ و باشما ملاقات و شمع دیداران گندگ توفیق اللہ تعالی ای وقتی عنایت فرمائیں امیدواروں کہ اللہ تعالی ہما چیزی کے ہما مطالبی کے نیاز وقت و مجلس و منطقہ و محل در این لحظات مختصر و تیه ناچیزین و حقیرین بندیا القاب فرمانی و از بیهودگی هر پیمی الله تعالی جل شانه دور بداری. دوستانی ابراز محبت و حسن زنانی مبالغ آمیزین کلمات و تعبیرانی خاطر الله تعالی جل شانه ای بنده حقیره گرفت مفرمانی اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یقولون. ای ماه با عظمت ماهی و ای ماه پیش ماه سفر نصف اخیر تقریبا ایام علالت و بیماری جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ایامتا و بنابر تحقیق شده اقوال جدیده ای که از مدتها محققین نظر دارا یکم ربیع الاول نبی کریم صلی الله علیه وسلم رحلت جانگداز تاریخ و نه ربیع الاول میلاد با سعادت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم برخلاف آنچه که مشهور دوازدهم یوم ولادت و همچنین یوم وفات. این بحث سید سلیمان ندوی رحمت الله علیه و ای شیخ استاد مورخین هند سرزمین شبه قاره هند بزرگترین تاریخ دانا وتی سیرت النبی صلی الله علیه وسلم زیل و ای پاورقی تا مورد بحث بنقل از فلکیات علماء و ستاره شناسان از قول خصوصا شخصی به نام محمود پاشا فلکی مصری با تأییداتی که از روایات مختلف و با تأیید درایت انسانی تقریبا مؤید نقلش فرمانده و فرمانه که اشی قطعیه که نبی علیه السلام ولادت و وفات هر دو در ماه ربیع الاول پیش آمده. این خبر هیچ کس اختلافی نیست و آروچی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ولادت با سعادت بوتا و آروچی که حضرت علیه السلام رحلت جانگداز بوتا هر دو برای اتفاق ان تمام دنیا دانشمندانی و روایات هم اتفاق همشی سرا که دوشنبه روز بوتا، هم ولادت دوشنبه هم وفات دوشنبه. این واجه یا تکن سی ماه محرم سفر ربیع الاول این ماهانش با مختلفین تاریخانی که ممکنه ماه 29 روز چی بی یا 30 روز چی بی با این تمام فرضیه محاسبه کتا که کجا تاریخانی تا دوشنبه روز کبتا. فرماینا که با هیچ حسابی دوشنبه 12 ربیع الاول نکبی و با محاسبه روچی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرزند حضرت ابراهیم ابن رسول الله صلی الله علیه وسلم رحلت فرمائنتا آروچی ماه خورشید کسوف کتا روچ تهار بود مردمان گوش که پیغمبر خدا علیه السلام فرزند عزیز دو سالگی وفات کتا ماه سوگواریں پمشا روز سوگواریں کے تہار ہوتا ہے. نبی علیہ السلام فرمائی برای یہ تصور باطل ابتالا، یہ تصور غلط ہے باطل کرنے کے خاطر حضرت اعلان فرمائیں کہ ان الشمس والقمر آیتین من آیات آیتان من او کما قال علیہ السلام من آیات اللہ لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاته. ماہ و خورشید دو نشانی عظیم ہیں، چونکہ قرآن اوت اعلان کتا از نشانی ہائے قدرت و عظمت اللہ ذوالجلال. سورہ اسراء تھا اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بصراحت ہمیں پہ فرمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وجعلنا اللیل والنہار آیتین وجعلنا آیت النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب. ما بھی خاطرہ ماہ روج مقرر تھا روج روشن بھی کاروبار کنی اتنی رزق کا تلاش کنی و شما اتنی سالانی حساب و کتاب اتنی معاملات ہے تمام زندگی محاسبات بشری کو تو کریں. حضرت ہم فرمانے گے کہ ماہ روج دو نشانیاں از نشانیہائے عظمت و قدرت الہی جل شانہو بخاطر کسی مرگا آیا تہار نہ بہ بخاطر کسی پیدا ہوگا روشن نہ بہ. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرمانی کہ میں رفتوں ہمیں روچا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حجرہ کہ قصب اطلاع بی بی یہ وقتی بی بی نماز گشتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز وانے صلاۃ الکسوف وانے من بی بی ہم گشتا تھا نماز حجرے تک متصل با مسجد ہیں اور نماز تہایا من جس کو کہ اچھی خبری مردم سرا سیما ادیم آدیما بی بیا نماز تاب انگشتہ آسمان طرف اشارہ کو یعنی آسمان بچار اچھی خبر ہے. میں عرض کو کہ اسی آیت ہی نشانی ہے یہ خبر کہ روچ تہار ہے روچ روزگرا گپتا اسی نشانی ہے بی بیا سر سوری میں تھی کہو من ہم اشتا تم برا نماز فرمان اقتدا کو میں نبی علیہ السلام اشتا یہ نماز رکعت حضرت اب اندازہ طولانی کو دراجی رکت یہ واجب قرآن باز بہن ہم آداب ہمشین یہ نمازانی کہ امام تا ونتن کا قرآن مجید یہ نماز تحبانی من اشتاتوں من سیاح دی مگا گے بی بی اسماء فرمان و من متا آپ پر رہے چلا لگے تو آپ ہم پر رہے تا انکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چہ نماز آپ فارغ بو ارشادی فرمائیں کہ یہ دیوار مسجد دیمینی مگا قبلی دیوارا اللہ تعالی جل شانہو منا بعض چیز پیش دار ہیں ہنج کو ماشما وہ اروچی یا دستگاہی صفحی تو کا تلویزیون ہے ہم چیز گندے پیش دار بھی چودا وہ قدیمہ بلا تشبیح یہ داستان ہے دیواران دیما ما قدیمہ وقت سینما نہ رب تک تھے مانا دی تگا دفتر رہبری ہمار پیش داشت سیمینار آئے میں جمعے تو ہمارے پیش دار گشتی متعدانی فلما بچارے دستگاہ نصب کو پروجیکٹر امشا رندہ چیز جتے تھے دیوار دے وہاں دیوار اچار ظاہر ہوا مردوں میں تو بیٹھ رکے بیٹھ گئے تو کچھ تریا کا متعدا میں پاکستان پانچ سال زندگی کو وہ تھی جوانی ابتدائی سالہ کراچی پہ میں شہر کے پورس باسکو پہ من ندی تسجوا قبل از بلوغت تقریباً حدود شش ماہ مولانا حضرت مولانا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ خدمت بتگوں میں نابالغ بتگوں میں نے گرتگوں کراچی قبل از یہ سفر آگے میں پانچ سال متوالی تقریباً وہ بتگوں نابالغ بتگوں میں ہمہ زمانہ ہم سینما نہیں دیتے ما چه برکتا جمهوری اسلامی اگا سینما هم پهمید که سینما چیه مردم ها پیسر ما جوز کتا چه ترکان کشتی دیوار دیما چه ظاهر کنن چیزی که مردم همو دا تچگا حرکت چه سیر ما تحجب کو یا اللہ ای چی انو شی یا اللہ تعالی قدرت و حکمت ہیں کہ خدا تعالی مروچین دور زمان پیشرفت های دنیوی ها مردمان گوشن علمی پیشرفت اللہ علمی شی بگوشی شر دنیوی بگوشی شر کہ اگر علمی ہم دنیا لہذا دنیاوی ہیں کہ دیکھ درد نہ برندگی جائے اگر ہم عبرتی انسان حاصل بھی چیشان جائے دینی ایمانی تقویتی بھی بہتر بھی تو پہ دین دردی ہوا جائے ہم تفکر انسان ہے شاید اللہ پاک قرآن مجید تا وعدہ فرمائیتا سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لهم انہو الحق ما بزودی و تی نشانیانا قدرت و عظمت ہے انسانانا پیش داریں فی الافاق یعنی خارج از وجود انسان انسان و تی وجود آئی نفس ہے نفس بمعنی اعم انسان وجود ہے ما سوا و ما ورا ہر چیز برا انسان آفاق ہے انو یہ میز آفاق ہے برا ماں یہ سندلی آفاق ہے منی جلد منی نفس ہے زمین آسمان تمام شجر حجر نباتات جمادات اشان آفاق ہیں اللہ تعالیٰ فرمانی موتی الوہیتا وتی وحدانیتا وتی یکتائیا وتی ربوبیت و عظمت خدائیہ انسانانی وجودان تا برائیں ثابت ہوتا کافی انسان ہوتی کفا بچاری ہوتی انگشتان بچاری ہوتی ناکنان بچاری ہوتی دست پشتہ بچاری ہوتی موہائی بدنہ بچاری ہوتی پوست بدنہ بچاری ہوتی مود و جسم جان و دست پادہ بچاری ہوتی لاپا آر ہوتی دستگاہی غوارشا نظر کن وطی دنتانان بچاری وطی بینی و آزاد چم و گوش و پونز و بروانا سیل بکن ہر چیزی تاشان نظر بکن اللہ عظمت بذری ماورای وطی وجود ہر چیز کی بچاری ایا اللہ نظریه یک ذره فقط تفکر لوٹی فرو روی لوٹی در ای بحثات برگ درختان سبز در نظر خوشیار هر ورقی دفتری است معرفتی کردگار علاوه برشی بعضی مسائل که یک روچی دانشمندان و علماء اهل سنت والجماعت مسائل معنوی ماورای طبیعت مسائل قبر و برزخ مسائل قیامت همه پیمی که قرآن بیان کرده ہما فہمی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقتی بیان کتا گا اہل سنت والجماعت پیروا بہما طریقیا متقد وری کسانی کے وطی حوث و عقل توسن عقل سرکش عقل سرکشی اولا کے سوار بتگا آیانا ای سرکشین و تندروی اسفا چالیانی کو چاتانی تا پھر رین تک دور داتا تباہ برباد بتا و آنی عقیدہ بنابر ہوتی بچکو اغلانیتا کہ اغل آپ پہم شما اہل سنت گوشی قبول نکا میں نظر ای پہم قبول نکا لذا ایک چیزی وقتش قوات ارکتا نمونی مثلا نا عرض کرنو مسئلہ مشہوری کہ بین آگ گروہ حوثناک و حوثرانا فرقی متزلہ و اہل بدعتا و اہل سنت والجماعتا ما بہل امتیاز ہیں مسئلہ مثلا ترازو و اعمال نیک و بد قیامتا مورد وزنا قرار گرے گئے کہ قرآن بصراحت جاہائی مختلف بیان فرمائیتا کہ قیامت روچا انسانانی نیکی عمل ہم کا شگبان کسانی کی بدی کتا آنی بدیاں ہم کا شگبان وزن کرے گو ہنچکو دنیا تا چھتو وزنہ ہا سنگ و شاہیم ہا اهل سنت عقیده همشین که آخرت هستن، بل چطوری نه هم فهمی که آخرت شان مطابق هم هنچکو دنیا تا برای هر چیز وزن آکشگا یک نوع ترازوی خاصی هستی. هجبات تلاها زرگر نزوری بلاهین پاتالین قدیمه پاتالین شاهیم هستا آنی تو کی ارنگن تو بلاهین آمودی نزوری تو اشی سر دستی نگ شی سر بکشی. شما کسانی که رابطه کن زرگرانی دکانا مخصوصا مرو چکن زمانه ای همرا ای علم گشته چه ما شما مردینا بی بیان گشته بلدن زانندی آن شر شر روان دکاندار زرگر دکان نندا و اشکون غلطی پرواه هم نداری وشی چی نامحرمی تی بانوره یا غیر بانوره برای تی وشی تو دورانه گوشده گوشده گوشوارانه گوشده بده شوگری که پلو که پلوهانه نپرمان زرگر کنزه بده. بله چون آقای کمو که فنی تره پیچتابی هستی گلهاین چیه نامیتی دوره گوشواره آقای اختصاصی کاری گوشی باز جهار آن تو زرگر نامحرمی گوشانه شدن توبه بکنه شان که کار بودا و چدا بعد چیشیا که نامحرمی ان بدنا لمس بکن دست پر بکن شان خار شریعت نه درود شریفوانه. زرگر ترازو آن دیتا جوسش کنه شما آوان ندیتا بوری چهوار بچاری دیتی یک این چلو کن چیزو کی معمولی هنو آب پیسرا دستیتا هردو کن زریفی هن تین نکتا هنو آئی هم بر طرف بوتا یک زریف ترین چیزی هنو آر بوتا که پکت ایری کنه دا صفحه سرا صفحه سری ایر کن اگر انگوشتری اگر یک گرمی دو گرمی مسکالی چند گرمی فورا او دا چیتا مشخص بی اقربی مشخص کن و هر دور زمان تا همیت هنچک ایدگی اروما ایدگی فعالیتیان ترقی گوتا مترقی گوتا همیت ترازون هم ترقی گوتا و همه زمانا الله تعالی جل شانه منی والدینا مات گوهار پیت مردمانا آنی لوگ و خانه علمی دینی محیطیا همارو چی من وقتی لوگ تا چوتی گوهار و ماتا یاد گرفته وشته گشت که خدا یک محمد بر حق چاری آرام بیشک آودی الله علام ما باری 7 ساله بودم و 6 ساله بودم و 5 ساله صحابه الله جل شانه یکتایی اعتقاد جناب محمد مصطفی علیه السلام نبی بر حق بوگه اعتقاد چهار یار نامدار بر حق بودن سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین که شان سادات صحابیان سروران صحابه کرام تمامی رضوان الله علیهم اجمعین آنی طرف توجه و محبت بنیاد با هم یکی کلمه ارشی ای زمین ناقابل تها یہ تخم ریچک دیتا ہے یہ وجود ہے کار بعض مشکل ہیں گے کہ میں رچ موت چوکان ہم چیز یاد بدیں جنگ ہردو کین چوکی نوکی پہ حبر کپی یا کہ آئی پہ حبر کپتا آئی لا الہ الا اللہ با تکرار آئی ذہنتا دور بدیں آئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اشی کنیس مدتی بعد محمد الرسول اللہ محمد الرسول الله محمد الرسول الله ورد کنی ایدیما بعض مشکلی ہیں برے انجام دے اکبر اوتے تفلی چوکاں کے لوٹا خبر بکپا یا ہمشی کما ہمیں جملہ یا بلوچی ہمیں بلوچی زبان تا یہ آیت بلوچی آیت ہاں تکرار کنی خدا یک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق چاری یاران یا چار یاران ہر گوت لہجہ مطابقہ بر ہمیں مفہومہ اشکال نداری بے شک ہمی طفل با ہمی آموزشا ہمی دوسرے حرف آموزشا خدا یک و محمد بر حق چار یاران بے شک اسی ہمارو چی گدا آئی بابت فکری مطابق تفکر ایک انسان موحد غیر مشرک یک انسان مؤمن برسالت و نبوت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم و یک مؤمن سنی اہل سنت والجماعت با عقیدہ چار یاری مشمع سنی برادرانی کے منطقہ خاف بیرجان امول کہا تا انگچ یہ ساتھا ہنچے افراد ہاں کہ ان پامیلیں چار یاری پامیل اس چار یاری من پامیل ملا زہی ہیں شمع لہتے یہ واجہ قطری زادہ ہیں لہتے ادھر شیخ زادہ ہیں ان پامیل شناس نامے چیئے چہار یاری ہمیں دا معمول بتا جاتا ہے چابہ چار یاری ہمیں دا شکار بتا ہے پاسمانی من یاد ہیں دا قبل از انقلاب انگا من جائے دس پرس کتا انگا چار یاری ہے چی قدر ایسا آگاہی اہل سنت والجماعت ہوتی ہیں شاہ ہوتی پامیلا ہوتی شناس نامیا بنام چہار یار ارکتا پامیل منی چار یاری ہیں و ایشان اللہ تعالی دربارہ پاداشا ہن چکا کہ انسان ہوتی ناما ہوتی پامیلا مشرکانی نامی اربکا نبی علیہ السلام والسلام ہر نامی کے آئی تا تکبر ببوتے ہیں نخوت ببوتے ہیں حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین نام اولی برہ عربی تھا بمانا پاک پاکیزہ مخصوصا وقت یہ کہ جس کا تی نام کہیں وات بکشی وات گلا بی بی وات تاریب بکا کہ میں برہ ہوں یعنی ہر چیزہ پاک ہوں حضرت عیشی پسند نبو یہ خودبینی عجب نشاندہ تکبر خودخواہی نشاندہ واجب فرماتی یا چند درجے اشیاء تخفیف تر ہم بسیار خوبی نام میمونہ دی نام یعنی مبارکہ بابرکت شخصی نام حزنہ حزن حزن یکی معنی فرق نکن با زمحا یا فتح با ہا واجہ فرمائے دی نام حزن نہیں دی نام سہل سہل معنی آسان آئی بوشی کی واجہ من پتمات ہمیں نام بستا من دوست ہے کیونکہ میں نے پتماتا ارکتا پتماتا یادگاری ہیں میں نے بدل نہ کروں واجہ غوازان ہے رندہ ہمی صحابی کو شیئے کہ کاش میں حضرت تغییر داتے ہیں عوض کو تنگی نام ہم بزرتے ہیں بجائے حزان سال میں اتنی نام قبول بکتے ہیں اور چی میں یہ عذر میارتے ہیں پتمات احترام اشی تو کانہ در مقابل پیغمبر علیہ السلام ہے پیشنہادہ نتیجہ اشی بک حزن ہے بلوچان گوشتا ہر کسی پوت نام چارکہ کشی نامہ بزانی شک نامہ اثر ہے انسان وجود تو پمشان نبی علیہ السلام فرمانتا خیر الاسماء عبداللہ و عبدالرحمن نامان تو کا بہترین نام ہما نامی ہے کہ آئی انسان عبدیت و بندگی نسبت بے اللہ ذوالجلال ذاتہ بدی عبداللہ و اللہ نامان تو کا تمام نامان بزرگترین نام اسم اعظم دنیا تا مشہور اسم اعظم اسم اعظم دیکھ ہیچ چیز نہیں اسم اعظم اللہ کلمہ مبارک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانی پیچھے سرگردان ہے کوچھا تر جست کرنے کہ اسم اعظم چی ہے اسم اعظم ہمشی ہے اسم اعظم ہیچ نامی بابا یہ معذوری شما خبر گزاری چی ہے یہ پش پش کرے ذہنہ مرد مردی معذوری مردی میں چوک کے تفلی بل نشتا مردی مشمی دیوان پیشی ہے زوال نبی درود شریف والا حضرت شیخ اقدس سیدی شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ اسم اعظم دور شو اعظم کہ اسم اعظم ہمیں اسم عظیم اللہ ذوالجلال اللہ کلمہ ولی شرط اسی ہے کہ اسم اعظم بھی آلو کہ شما اشکتا کہ اسم اعظم کسی کار بندی چی بھی تو مشکلات دروازہ پچما شرط ہی ہستی ہے آپ ہمیں اسم اعظم کار نہ کہیں کہ بر زبان تسبیح در دل گاو خر ان چنین تسبیح کے دارد اثر مولانا تانوی اگر گوشتا کہ من گوشوں کہ ہم چنین تسبیح ہم دارد اثر آئی دیکھ جنبے یہ گوشی تھی شکی نہیں سی تشک تو زاب دیا یا کیا گناہ گار بے تو اب اسے سبحان اللہ ہم چو غفلت تو کی ہم گوشے دپا درا اثر خیری ہا شر چتی زبان دور رہتا ولی منظور آ بزرگی کے گوشتا کہ دارد اثر آ اثر کامل تو کا ہما وحدی کی بھی کہ گاو خر میں بھی دل تو کا دب تو کا بلکہ انسجام فکر ہما مفہوم اصلی طرف آ بھی حضرت فرمانی شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ که همه وادی اسم اعظم و تکار کند کامله که وقتی دفع دریه مومن کرمه الله بغیر الله ذات هیچ چیزی حتی اکیوت نفس همه که نظر تو کمه آمردم کجا که ای پمی اللہ بگوش وقتی همه مردم بی همشی بی حضرت شاہ نقشبند دولا که وقتی که اللہ گوشی اکوره تمامی صفانا خود بخود نقشبند پخته بندری آد کے اکابر واقعات جا وجودا وہنچی امت تابو تک باہمی اسم اعظم دپی در حتی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کار انجام گئے پتا مردک زندگ بتا گلشتا ہما مردم لوٹی ہما دپ لوٹی کلمہ ہمیشی ہیں من اگر ببون تو ہم ببے ہما شخص ببے ہما نپین ببے ہما تاثیر ظاہر چونکہ من تو اسی ہے اسم اعظم نبی اسم اعظم هستی و تجاب الان تأثیر برای من تو ظاهر نبی عبدالله جو الله عظیمترین اسم الهی عبد مانا بنده الله این نسبت عبدیت و بندگی کو الله بزرگترین نام و ای ذات اسم ذات نیم اگه فرمایتی خیر الاسماء عبدالله بهترین نام ها عبدالله و ای بعد عبدالرحمن اسم مبارک الرحمن هم بعد از اسم ذات الله یه دیگه اسماء صفتی دا یک مقام قوی ترین چه آدگران حاصله امشا حضرتا اتاقی اگرانا عبدالرحیم مبارکی نام امثال آیا فدا محمد احمد نام های که جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم اگر بابرکتی نام اذا سمیتم ولدکم محمدا فاکرمو وقتی شما چوک نام محمد ارکو ایه احترام اینه نکه این نام بلوچی عربیه نه الفاظ میں حامہ خدا تعالی وقت بخشی ہمیں محمد ہم صحیح تلفظ نبی با حرکاتی تشدیدی محمد ارے محمد حامہ حامہ بولے چی مردم نام ارمک چکے اور ہمہ محمدی کہ ای بات ارکتا گو یہ دو چشمہ ہو نظرنا بدون تشدید ہو پرانا یا محمید محمید ای ملکا محمید ہیں شیخ کی بلا بلائیں بزرگ نام کتا شیخ محمید اور شیخ محمد کا ما شیخ محمد یا شیخ محمود کا نام ہے یہ طرف فیضی خامہ گی نہیں شر شرری نام ہے چلی غار کنے کسیفی کنے آلوگی کہ محمدی نام بی بی چوکی مردمی آلوگی مردم وار نبا شدیگی نبا بلا پا شدیگی نبا عدب لوٹی یہ نام عدب لوٹی نک نام عبداللہ ارکان عبدالرحمن ارکان پدا کپی کان چندی کان عبدالرحیم پدا ہما پدا نو کم کم عبدہ دور بکا موشی اللہ رحمان رحیم موک سکیم بیدے بھی ہیں اللہ ما شامی رحمت اللہ علیہ ابن عابدین رحم اللہ فرمانی یہ پہ نام اگر با یہ بیدے بھی ارکان اگر ہنگی وقتا اشان ارنکنگ بہتر بلکہ جائز نہیں حتی وقت چومی بھی سلیقہ ادب رفتار شاید عبدالحق نام عبدو ہے یہ چی سلیقی ہے یہ چی جہالت ہے سب احترام لوٹا مغلانی دور مسلمانی پادشاہ ہے غلام لوٹی توار کا اس آتا وضو نہیں استے اشتاپ نہیں بات توار کا نام محمد ہے سبحان اللہ چقد ادب مجھے تاج الدین بیا غلام بغیر مند کسی توار نہ کہنے گئے اگر تاج الدین ہو یا محمد و محمد ہو بل من واجہ کی بشی تاج الدین من روگ لوٹی رب کار انجام دا رندہ بموقع ادوا ارج کو ادوان کہ سردار پادشاہ سلامت سلطان من نام انتر شموش ایوازی تو بڑی موجی تو کبوتے من نام محمد ہیں اس عرش عرش کی سرازیر بتا عرش لونی بتا گرے وغیر رہنگی گوشتی نا من دیم نام نشه مشتقه بلم یهیدی من طهارت نیست من وضو نهتون دزماتون نیست تی نام آقای نامدار سرور کونین نبی السقلین صلی اللہ علیہ وسلم تو هم نام من بدون دزمات من شاط نبوی نام هم تی زبان سر جاری اللہ تعالی هنچین ادب اتا بفرمانی همین ادبا نصیب کن چه پرویز پیمی نجیسی نام پلیتی خبیسی نام کفار نام چه صحبتیانی که رقاص و رقاصانی نامه چه کفار نامه آنی که کفر شعر خاصا چه یه نامه اللہ تعالی شما یه برزندان آمار شما را نجات بده مانی پیشنهاد همیشگیشی پرویز هر چیز پرویز بوده تاریخ تا پیغمبر دشمن سرسخت بوده گا غلام احمد پرویزی پاکستان بوده ملعونی منکر حدیث بوده پیغمبر علیه السلام ایران پرویز اولی ملعون همه خبیث که رسول الله صلی الله علیه وسلم نامه دعوت به اسلامی تکه تکه کو پیغمبر که اطلاع رسی گشتی خدا در رو که بدر رات پرویز چوک اللہ تعالی وادار کو دری بیت پتا بدر دی گشتی پتا بدر آیا وات سم وارد وات وات گشت خود کشی چوکا ساسانی خاندان چه مردین چوکا توت بود آخر پورا نامی جنک کی تخت سلطنت شنندی پیغمبر علیہ السلام اطلاع رسے فرمائنتی کہ آ قومی کے آنی والی جنینی بھی آکدی کامیاب بھی انگا باز جنینی یہ وحد وادی تائیدی کے رگا من جس کنو چوک نام کہیں یا کی رچیاتا چھتیس تقریبا دو ماہ سے ماہ دور بروی ما بزرگ بودیم می چوک ماشین هر روز تصادف بکنم ما می چوک چشکانی نزدیک خودکشی بکنم رو تو نامی بگش من تاییده بلکه نوشت هنو ما مریض و حسلت هم بلنی تاویزا دیگه جوانان ده هنو کشی نامی پرویزه ما گو شید دپر ویدی پادا وجه توا تاو پتمات اجا تک نام پرویز بوده ای همین نام شومیه دیگه هیچ بلو چانگو هر نکه هر کسی ویدی نام چارکا کم از کم کشی وش یہ اثر ہے تاثیر ہے یہ الفاظ ہے تاثیر ہے حروف ہے تاثیر ہے علماء کتاب نوشتا المسلک المخوف فی چی بابا نامی دعوات فی دعوات والحروف من دردا یا تراوت ہنسی کی حروف تاثیر ہے یہ شک ہی نہیں ہر چیز بھی تاثیر نہیں دنیا یا کرمی یا کی بدن سرا برا چاہو اثر پشت کے بھی خارش دگری تھی حساسیت یاد رہ روچ کے چینی میں کس کے نندی سن رکا جا نام عبداللہ عبدالرحمن بات نبی علیہ السلام والسلام نام گوشی میں نظور صحابی کے نامی حزنہ گوشی کاش میں واجہ پیشنہات بزرگ ہیں ماں کے نزو من تھا یہ ساتھ کے زندگوں میں غم چ میں لوگا در نہ کبھی گویا غم حزن پریشانیا میں لوگا کدو بستا جائے بس واجہ نام کو سہل سہل آسان آسان مشرکانہ نام واجہ بدل کتا بدعتی نام واجہ بدل کتا وہی سنت طریق اتم حضرت مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ وتی منطقے تو کا اجرا فرمائتا ہر کسی نامی خلاف شرعی نامی بوتا مبتدعانہ نامی بوتا پیر بخش نام عباس کتا خدا بخش حداقل بھی عبداللہ بھی مناطق نام بیہودی بے معنی نام بوتا اگر روستایانی آبادیانی و آواجہ مثلا پادی کی نام داشت اصلا کہ پادی بوتا واجہ عباس کتا نامی خدا آباد ہے خوب ہما کلمہ گلبہ کتا مردون سر اچھی ساتھ ہر یک آبادی روستائی اس سنت مطابقہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کاملا عمل پیرا بوتا عمل فرمائند ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ما هو روج آیتان من آیات اللہ شام برا کسی موت حیاتا کسوف روشن و تاریک نبا بلکہ اللہ آیات و نشانیاں اللہ تعالیٰ وقت سنتا ہر پہ تصرف فرمانی نو فرمانتی کہ یہ میں عرض کرنے گتوں کہ مسئلہ ترازو ہے ہنو گئے فن علم معتزلہ متقدہ اسی ما بعضی چیزاں ترازوان تا ہما چیز کا شک بن کہ مثلا جسمی شاہ شانا جسم و بقول آن منطقیاں فلسفیاں جوہر ببا آراز مبا آراز مثلا مردم خجالت ہیں مردم خوشحالی ہیں ہمیشہ بل اثر یہ ہے نا خوشحالی مردم چہرہ فرق کہاں تھا غمزدہ مردم چہرہ تا شرمندہ و خجالت کا شروع کہ فرق کہاں آثاری وہاں بل خود آج چیز جن گندگ نے بھی خجالت چی خوشحالی چی غم چیه؟ جند وجود زهرا گندگ نبی ترس انسان ترسی ترسی شان بشان آراز ہیں قائم بالغیر قائم بالذات نہ یعنی وسراشان گندگ نبا جدا آوال ہم ہنچی چیزا یکی نیکی کو بدی کو یکی زادہ زاگواتا و بو نا حجاج چیزی سر نلش تک مبوشی کاغذ سرا نوشتے کاغذا کشا آئی دلیلی گدا شان چھتو کشا گبا اور بھی چارہ گا اہل سنت وش قرآن ما منکر بھی اللہ تعالی فرمانی نزاع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين سورہ انبیاء فرمانی کہ ما قیامت روچا عدل عدالت عدل برقرار کرنے کے ترازوان یہ رکھنے ہچ کس سرا ظلم کرنے کے نبی ذرے برابر کسی نیکی کتا یا بدی کتا اگر قرار بے حساب داد بھی تو اللہ پاک عفو ودا مشکل کشائی مکہ ہما ہم کا شغلی یا رغبی حاضر کرنے بھی اتی ہما ذرے برابر عمل تکتا سورہ زلزال آخرہ اللہ تعالیٰ فرمانی کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ذرے برابر ذرے چونکہ ذرہ علمی لہذا در مقابل کرائیں کرات محمد زمین ٹوپی مخلوق ہیں زمین یک کرائی ہیں روز کرائی ہیں ماہ یک کرائی ہیں ہر استارے یک کرائی برابر ہیں ذرہ کم ترین موجود ہیں با ذرہ بین آبازی با مشکل گندگی بھی اگر ہمچینی ببی کہ ذرہ بین آیا دیست نکن اللہ تعالیٰ فرمانے ہما اول اندازہ ہم توکتا نہیں کہ آباد ظلم کرنے کے نبی کس طرح آیا رکھ بھی کرا بھی آیا وہ برا حساب گرے گا ماں ود بس سن اللہ تعالیٰ فرمانے حساب رسیہ حساب رسی کے خالق ذل جلال لیں گے ہاں ہچ کسی نہیں اہل سنت ہمارو چی ایمان یارتا پہ میں قرآن مانا آیا صافی ظاہر ہے متزلہ مشتر نہ عقل کو جا قبول لکھا ہاں عقل وشی ہاں شی کا شک بھی چین چگیرے میں ظاہر ہے موبائل کا شک بھی شی کا شک بھی شی کا شک بھی دفتر و کاغذ کا شک بھی کیوں بھلے نیکی بدی سبحان اللہ گشتا سبحان اللہ گشت رب گواتا بو آسمان دیما تحقیقات علمی کی دنیا چی معتقد مروچی بعضی معتقد ہیں کہ ہمیں انسانی بمیری تو برو آئی کی تمام کلمات آئی کی خبران یہ زمانی دنبارت ہیں کہ ما نعوذ باللہ نبی علیہ السلام صدایا بر مبنائیوتی وسائلی کہ ما اختراع کو دگا ہمیں فضائت وگا آپ ہستا معانا چمودا اخذ کرنے گرینش پیش رفت ہے کہ انسان بقول معروف علم کتا یا بتعبیر منگا دنیا یا کتا کسی منکرش نہیں بلی ہنگی پیش رفت ہے بعض جگہ ہر کتا پیش رفت ہے صحیح ہے پیش داری کہ ہر چک اہل سنتا والجماعتا ہما روچی وشتا ہما حبران بر حق بجائے متزلی حبران اہل بیدت خبران شانی حبر دروغ درات ہے ہنگی ہوا شناسی ہے ہوا شناسی ہے یہ دستگاہاں ہوایا مشخص کرنا سرعت بعد گوات کشگ سرعت چنچو درجے برنامے چی کرنا درجہ نوشن کیلو نا اصطلاحات فرق کرنا ہر یکی کپان و کشگی چیز فرق کرنا تب سنجا دپی تو غیر کرنا دکتور چند دقیقہ رن دری کرنا اوہ انچو درجہ تپی سی درجہ ہیں بیس پنج درجہ ہیں چل درجہ ہیں سک بالا ہیں تپی سرما و گرما ہم سے کشنگ ہر روز ہر سبا دس گاہ کو منی تین لوگ تھا یہ بھی چارے ادھر ان چکے سر مرو چیز یہ اتاق درجے سرما ان چکے ہیں گرمائی ان چکے ہیں منطقے سرما درجہ ان چکے ہیں زاہدان انچ درجہ زیر صفر ہیں ہاں چاوار انچ درجہ بالائے صفر ہیں ماشین نے سرعت رہا ہے موٹرانی ماشین دور کشنگ ہر روز کیلوش کہنے کے وہ ہاں موٹر سوار روانے چونگو مشخص کریں گے آئی ماشین نے موٹر اقربا پر آئی مشخص کریں گے چنچو سرعت رہا ہوگی سدے سرعت ہیں سرعت سدے بیستے صفر ہیں مشخص ہیں یا نا یہ ہما حبرا اہل سنت والجماعت آیا چار صد سال پیش کتا ہما حبرا تثبیت کا آئین حبرا دروغ کریں گے عذاب قبر بارا ہما ہنچو آوشنک عذاب قبر روحانی ہے متزلہ گوشنک ہمشی کہ روح مردم ہے زجر بھی بس جسم عذاب نبی اہل سنت کو یہ غلطی ہے بڑی گناہ نیکیا جسم روح ہر دو مر بتگا نیکی عملا جسم روح هر دو هم کاری کتاب هم دیگه هنو عذاب یا نعمت بارگاه فقط هنا روح خوشحال می بی تو نعمت تو کبھی جسم ہیتی هر دو اگر عذاب معذب بھی گنہکار نعوذ باللہ چه عذاب قبر عذاب قیامتا عذاب والا انسان چنا اللہ تعالی مرسوار نجات بدا ان روح هم معذب بھی ان جسم هم عذاب بھی آکر نعمت تو کن آکی روح هم احساس نعمت کن آکی جسم هم احساس نعمت کن حضرت فرمائے کہ منا ای دیوار تا حبر چدا مناسبت پیدا بو کہ منگو آجا فرمائے ای دیوار تا انو سینما حداقل نشان دن کہ دیوار تا چیز پیش دارک بھی گندگ بھی این قدر تائید اعتبار لفظ اگرچہ مثال شی جسارت ہے ولیکن ولا مشاہت فی الامثال مثالا دو کا مردم زیاد ایبگیری نکا یعنی اگر چنانچہ مروچی معشومات دیوار دیما مردمان گندین درک دور کنگین یا دستگاہش پیشداری پروژکتور نور بود پرتاب بھی مر اللہ نور وقتی که برای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سینہ مبارکہ پرتاب بھی آیا تمام جہان پیشداری ہر چی ملوٹی پیشداری حضرت فرمائن نوازتا حرکت بیجا نکنے کہ من تھنچ کو دیمی نہیں مگا گندوں تو دیمی مردمانا نماز مسلح کہ من اشتوں دیما من گندوں تو دیمی نہیں مگا سجدے جہا گندوں قبلہ نہیں مگا گندوں من پوشتی نہیں مگا من چکو دو چمچتور گندی من شمار ہنچ شکن آمننا و صدقنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماء مبارک تو کا ہمی کلمہ موجود ہیں اے اللہ بہما شخصا صلاة و سلام و درود رہ بدے بہما ذات کریمیا ذات مبارکیا آئی اتی پشت سرا ہنچش دیس کے اتی دیمی نہیں مگی چطور دیس عربی الفاظ تا جو سے درودان پیغمبر علیہ السلام ناما ایک نام ہے بس یہ اللہ تعالی قدرت دیما پیش قدرت کارہا دشوار نیست و فرماتی حتی الجنت و النار ہمیں وقتی ہمیں نماز کو صوفت ہوگا یہ دیوار تھا جنت و جہنم حدیث ہے من لوٹے کہ جنت ہے جنت ہے انگورانی ترونجا یا ترونجی بسن دو پشما یہ فرمائے صحابہ کرام من لوٹے چنگے انگور ترونجا یا ترونجی بسن دو کہ شما تا ہنو گدا شروع کرنے ورگا شما نسل اولاد برن تا قیامت انہ کرتے تھے و ایشی که شما من دیگه مقدار من دیما رب تو نماز دار کم که دیما کنزه تو پد کنزه تو همی خاطر آزمانا ادا آزیک تلویزیون شن ندید تا اعتراض جو چطه همی دید سراوی برو پیغمبر علیہ السلام جهنم آس که دیدی واردو که واجه احساس معذاللہ سوزش سوچا بشان نکو واجه لباسان پروان نکو همین چو اگر نگو تک هنو همین تلویزیون والا شب روز نشتاگا تلویزیون دیما او دا پیش داری بوم منفجر بو ادامی منفجر نبی چارو بو آس شولوار بو همین تلویزیون جند صفحه و نسو چی بو نگری نا آس ظاهر گندگی تی ومشا گوشتا کسی چوکانا من سک تورسی اگر می جایی که تلویزیون روشن من شان چارت نکنم سانه من نظرم که ماشاءاللہ شما چوکان جگر سک مزنی جگری سانی چما سکی واتر پروپی چما لات لات کی چما شما کور بھی پیم ہوردی گے بیچارا گا این اکی با پچ سالا گیا شش سالا گیا این اکی چھ بازی ہمی اشعی آنا کچاری تم شکور با کم نور با بل علم ہمی چکے تلویزیون ما مچاری ما عالم نبی قرآن دیما کہنا گا عالم نبی قرآن چارا گا چما نا نورانی گا حالا قصہ اگر بار رود من مبوتی ہیں دکتر مالکی من بیان کو من ربطون پزشک قند پانگا زاهدان چند سال در قند مگو من نزانو باری 20 ساله 30 ساله شروع قندوی شو سک بازن باری این قنداتی وجودی تو که چی اثر کتا دکتگی ویرانی و خرابی مبین یک چقاب کامل بده نوشتن دی چمان هم برو دکتر چارا دکتر مالکی برا ربطی آئی ہمو دا چمانے کی چارتا پتا ہمو دا ہم قرآن نور نام ہی اس لیے میں گوشت نہ کروں پوچھتے من اگر بین پزشکی من نظر بل من تزمین دوں اس علم پزشکی تا تی چمانا مشکل پیش نہیں انشاءاللہ گوشت دیکھ ہیچ کمال میں تو کرنے مقد ہمشیہ گاہی قرآن تلاوت نبی سر صباح بانگ بھی اگر میں آگاہ ببوں واب میں کہ بوں اولی کار من سورہ یاسین وانا گے پپوشت من یاد چھوڑ دی گدا بل تبرکان قرآن دیمے وانا گے ثواب گشتے قرآن چارہ گھن عبادت ہے نا وانا گھن عبادت ہے میں قرآن پچ کروں از روح وانوں نے اگر میں مشکول ہوں یا وادی اجلیوں بھی اور پپوشتی وانوں زود تمام کروں قرآن چارہ گا شی ثابت گتا تجربہ ثابت گتا ہنچے مردوں کے نزدیک ہوتا ہے اس میں کور ہے پہ اینک ہی شروع ہوتا ہے قرآن وانا گا کم کم چند روچہ بعد اینک دور داتا ہے اینک ضرورت ہوتا ہے یہ قرآن برکات ہے قرآن تلاوت چارہ گا قرآن چوکک چمانی دارا گا قرآن سرت بارا ارکنک بھی احترام اسی برکات ہستے ہیں آ مردمی کہ بروچ کسی قرآن نباد بچوکے ہیں سبحان اللہ من اول سفر حج جب اس سال یہ رب تو چمدہ چاہ باری آتے تو من رب تو زہران زہران بغلہ پرودگاہ ہے بازاری ہے دمام میں نا میں پتود ہوا پیمات دبیہ بزن نہ لگ دیتا من مرہوم عثمان داوری ہر دو موت پتود یا جابا سن سر دزمستانا باری چطور قابو ادھا کہ یہاں تھی بارا چارے نئے ہاتھ گنس آشا ما وزگی گواز ان شفا رستیم سبا رب تین بازارا پتو پتوی زورن کہ پتا دیما ریاض ہیں راہ ریاض سر دیں ملکی بازارا ہمو دا مسجد تی پہ نماز ما رب تین اسوری وحدی سبحان اللہ نشتر میں قرآن مانا تبلیغ جماعت ما شاء اللہ ہمو دا جوانی ہنچی تبلیغی عربی تا تبلیغی کیا کیف کم ما لاتی قرآن وانی بچ کچھ میں ربان نشتر ہیں ما یہ چیز الحمدللہ کرنے ایک ملکان بلوچستان و پاکستان ام صحیح پا ما برکتی ادب ادب آموزی علم آموزی ادا قرآن دستا بکن تو دستا بگیر دل بیدار ہاں تو شکنه نشم ادب داره مردونه ایدی ایرک و من گاهی ایدی ایرکنو سربانا هم دارم ما چوت ماتان دیتا ہم چوت پتانی دیتا چوت استادانی دیتا ہنو یا بور دراتا گوشی نا قرآن چی قرآن چوکک جائز نہیں یہ حرام زادہ چی دل سوزائی ہے برکن یہ کلمہ گوشی کے جائدہ نہیں تی مرشد دستان چوکک عبادت ہیں پادشاہ سلطان دستان چوکک عبادت ہیں قرآن چوکک چی نعوذ باللہ چی خلاف شر ہے قرآن چوکا چمان سردار چمان نورانی کا لبان مزدار کا سر مغز باز کا انسان ہے سر قرآن وانا نماز نجی کا قرآن تو دور دار فرش سر اللہ ما شاخ درار دو قرآن نشم ملک مردم شاخ درار دو عربی ملکی ما چمی سر زمین دی پر مکہ رو گئی ریاض حمید ہی میں مرد قرآن و آنی مسید تا نشتا مسید همی پرش سرا که ود نشتا پا دیگیرا همیشه سر سجده گا کلام الله مجیدی همی دار ایر کد دیم آبتی گا دور دا هم چو تیزا هم چو سباکی گویا دا سگر ایر کد دیم ترپا گا دور دا اشی ادبا گو آ پادشاه جلیل القدر ادبا مقاسا کن زمین تا آسمان عرش تا فرش تفاوتیات و تی غلام ناما که محمد بغیر وضو نگوشی تی تواری نگوش تاج الدین یعنی محمد صاحب یہ نام صلی اللہ علیہ وسلم آئی دین سر تاج و سرور تو ہمائی نام ہے ہم نام ہے تو تاج الدین ہے بیابان اگمان تی کار است ببین تفاوت را از کجاست تا بو کجا زا یہ اشغال ہے شان استفاده تلویزیون این موبایل شان به قدر ضرورت و ام الفساد هنوگه مولانا محمد عمر رحمت الله علیه اشی حالا معلوم نبوده این نامی کتا شیطان هر دری شمشیر هر دری برگردن شیطان هر دری یعنی تلویزیون که هر دروازه شیطان واقعا هنو اشی چا هر در چی بگشه اشی ها که یه چا شیطان هم صد برابر شیطان تره همی که مشمه جیوان تو ام الفساد ہیں بعد ہم گوشتے گیش کے بغول حافظ گوشی کہ انت الخواش کے صوفی ام الخبائث ام الخبائث شراب نام ہوتا ہے ام الخبائث ہمیں واسطہ پر پلانا نا ہمیشہ ہمیں دستگاہنا نشان بعد ایک جائے کہ بعضی جنی آدموں محرمیت شاید تلفون پندول زنگ توار کرنے شو شو شو پندول توار کرنے گے وہاں گیشتر نام گرنگ نبی نا مقصد سلی تعبیر یہ کنائے ہیں حدیث شریف آیا حتی کہ یک زمانی یہ کہ مردین ران آیا حال دن کہ تی جنا چیه کتا چیه نکتا چی یک توجیه ہمشیش کتا کہ مردگا دہین سرا شاکی بھی زبط کنو کن تلفونا ایرکان زبط کنو کن تلفونا ایرکان لوگ تو کہ تپینی شاکی باری لوگا رفت آمدی ہم بنات نسبت دگرانی وقتی کہ یہ چی رکا پدا زوری ہوتی پتلون کسی کی تو کہ پتلون کسی کو ران سرے نا گوشی گوشا کن راہ گوش داران بھی جنی کو کہہ بھر گیا ہمارے ارچی کہ حضرت فرمائن تھا درستا صادق المسلم کہہ بھران پیشی آگا دنیا دو کہ اللہ تعالی جل شانو چی خبائصہ نجات بدا قرآن وانا کہ اللہ تعالی توفیق عطا بفرمائن من بنات کے اختصار راحت کروں عروسی و ہر چیز کہ اللہ تعالی زبان سر یاری ہمائیے من شیخ زادگانی بازارا قرآن مجید آتا تعمدن و تبرکن کہ یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا اے مردم اللہ تعالی فرمانی شما ہر کسی شما ہنگی پامیر اگر بری آسمانی ٹوکنی یا یکی گریبی اگر خاکا بزنی خاک مالی دی بکنی بلی شما بزانی شما درست آئی کی پا آسمان و تا در حال پرواز حساب کن پر ذات و پات و نصب قوم و قبیلہ یا بر القابا یا ہمائی کی شما چی خاکا خاکتری تصور کنی ہنچین بزنگی خاکی نامی دیتی کہ ہیچ شما وقت اے بکنی چی آناما وحدا من عشقو میں ملکان گشتی پلانیا چوکی بوتا چیئے ادکا جنینا جو اس کو گشتی جنینی نامی کہیں گل بی بی کئی چوکیں گل بی بی تو اتنے پیشوک نا تو اتنے پنچر کی چیئے نا کہا ہے پرچین کہا ہے شموشتا کہا ہے ہمیں چاپا دی اوشی پیرچین اوشی پرچین پرچی کی کتے ہیں جنینا نا ہمیں دنگا رکھان بوتے گا نا ازگان بلو شرین چیزا آویشن کا نام گل بی بی دھر بی بی لنٹوک پنزو کتا آپ باچ کو آدھے مردمانی مثلا طائفہ مردمان پکو فلانی نوکر جو ادھا چاہ بارا بچا ہے کہ پیشو کا بیچارا کے نام یا کہ پیشو کا ہمیں ایک ڈولی جائے نام کیا روچکا نا ڈولا کس درد پروشتی تو ڈولا واس کو ماں کو ڈولا پروشی ربط یارتی ڈولا ہمیں تو درد تی ڈولا مطابق شی روچک رہی شی شمس الدین ہے ہمارا روچکا مطابق نام ہے نا شمس الدین روچکا نام شمس ہے نا ماں کو شمس الدین ہے یہ اندازات طبقاتی اختلاف نام بس نہیں بڑے عبد الرحمان نام بس نہیں شہروانی مولانا ارجمندی تر خدا خیر بدا بلا چو مارا پوز مدے این چو تاریخ مکنی شما آجا کئی فلان ببر ایک انسان خاکی منی ڈولے بی ارزشی پر شہر و بیتان چو تاریخ کنا نفس شیطانی چیزی این نفس احمق بھی امام خمینیہ شیعہ بری کو یک ملاقاتی ماں رابطی جلسے ہی بوتا گا مائشی بوتا گا تہران دانشگاہ علامہ امینیہ در پایان یہ ہمائشہ رہبر امرہ یویدی رہبر رئیس جمہورہ غالباً بعضی نیز علماء امیر مہمانہ در رابطی حسینی جماران واجہیت ہمیں ساتھ کچھ رہا ودکا کیا چچیرہ آواز کیا کتاب نویشت سے وفات ہو ہدایت اللہ بھی نویشت ہو کئی نویشت مثلا عالمیت وفات ہو آیت اللہ کیا نا جانتی ہے نا بابا مہدوی کنی بازار ہے مہدوی کنی دنزان چی رگا رہی نا جابر سبحانی انگا وفات ہو نا نشان نا بابا بلتی من شموش دہن من یہ بیوشیا ہے نا بابا بلائی معلفی مشمع درسی کتاب ہمشی تر تدوین کتا ہے ہدا ہے متعاری نا آج چی درستان شیان بلائی تر آج شاگر دان شاگر شما نامش گر گی درو ہمائی امی بلنگو کھ جہلا یہ رئی گوشیا آوازا سکو سرا تشریف فرما بو آہیا حمدہ شروع کو بیانی بتی کہ اماما ادا یک جلسی بوتا ہمائشی بوتا بمناسب هفته وحدتا سنی شیعه علماء دا حاضر بودتگا مباحث علمی مفیدی بودتگا در جهت وحدتا در پایان یہ جلسه هنو یہ تمام علماء حتگا خاتمه بخیر بکنا بودتی یہ چیا بتی دیدارا و چتی محضرا کسب پیز بکنن تی بودت ملکا یا گیا کنما سبحان اللہ چطورین توازو چطورین فروتنی ہاں یہ دیکھ واضح حبر شروع کو گوشتی من از آغای ہنو بعد نام بھی حتی من ہما کلمہ امام اکنت گیری من گلے دارا گوشتی اظہار گلے بگزار گوشتی کہ ما بلک ما بہت نفسا گرفتار ہیں بہت نفسا گرفتار ہیں تو یہ تعریفان بلاہی مارا کرنے واقعیت ہم ہمشی یہ برک آواجا با آخ خلوصی کی کتا آبادی و آ درد مندانا آ عمر تا آ مقام یہ فروتنی تواضع الفاظ تمام یہ جلسے مردوں لگتنگری ہوگا سبحان اللہ امام با یہ عظمت این چوتی کم نفسی و فروتنی ظاہر کا ما فکر ہوتا ما ملائیں ما کسی ہستے ما پلان یہ نفس ہم چکے امام آگوشتا بابا شی مردم دیما تعریف مکنی رسول پاک علیہ السلام امامانی امام آگوشتا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائن تھا کہ مردم دیما تعریف مکنی ہر کسی دیما اش تعریف کو ہما کے تعریف ہی کنا این چو حاک بزوری تعریف کنو کہ دپا مام کن یہ پہمی گناہ دپ ادام مسجد اندرو پر سے حاک نی ما کجا حاک بزوری حاک کئی دپا رہے چک بھی ہنو وہ نفس واشی بھی یہ تھیٹر ہے میں ظاہری بل شاہ مہربانی کرنی تعریفان دروازہ بند کرنی تو مولانا امیری صاحب یا حمید کا مجریان جو تعریف تمجید ہمارے آنا بکنی کہ اہلیت شاہ مولانا امیری تعریف کرنی یہ دیکھ واجہان تعریف کرنی من چی تعریفی ہوں من ہمیں چکم انا عیب بھی مبی نقصی مبی خرابی مبی تو یا اللہ پوچھتا ہے سمیت دیما ظاہر میں ہمیشہ اللہ صد تاری ہے آئی شان و بزرگواری ہے بہرحال درود شریف وانے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بعدد ذرات الوجود وبعدد معلومات الله تعالى وصلى على محمد بعدد ذرات الوجود وبعدد معلومات الله تعالى النبي پاك صلى الله عليه وسلم فرمائي کہ ومن اطلاع دیکھو ہم وضع ارشاد فرمائي انكم ستفتنون في قبوركم ہمیں جریان دلکا شما به زودی این وقتی که مرتی زود ده. من ماته فقط قامت قیامت هم. هر کسی بمیری ای قیامت یا قیامتی همشه قیامت یکی صغرای یکی وسطای یکی کبرای قیامت وسطا همی مرگی علماء فرمانا حدیث آتا هر کسی که مرت ای قیامت همشه سوال جواب ستفتنون شما قبران تو که امتحان کنگی بی آزمایش بی شما را اما مثل فتنه دجال سوال کنے بھی خبر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک درمیان صاحب قبر درمیان پردہ چس کنے چمدا گندی واجہ فرشتے گشن ما تقول فی هذا الرجل آ واجہ کے ظاہر عبارت کی عقیدت چی کہیں اما المؤمن مؤمن جواب دا هو محمد رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات یہ اللہ رسول ہیں اللہ واضح ہیں احکامی بمارا سندہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما الكافر او المرتاب روایت راوی شک کا ظاہر کا کہ آئیے میں نقل کرنا وہ کجا الفاظ کو سنچ میں دوئے الفاظ یہ کیے تھے کافرہ کے جست بھی یا منافقہ کے جست بھی آئیے کہ شک کیا ایمان ہے وہ ایمانیات ہے مثلا سرا نبی کریم علیہ السلام نبوت سرا آئیے اسی ہائے ہائے لا ادری مردمان چیزی گوش مہمان پنتامان کو تو ربط ہو من نظام ہماری چیزی جواب دی مومن کا آج جواب دا رشتہ گوشن کہ ماں پیسر ازان تک تو ہم جو جواب دے وقتی چهره یا جهت داشتی رفتار جهت نم صالحا باب سرعات و آرام باب سکبر خیر این حدیث تفصیل تقریبا خلاصه یه بگوشین یا تفصیل نسبی بیان بو یہ ہمارا روچا کسوف ہے کہ حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات روچا گفت روچ سیاہ بو تاریخ بو حضرت نماز وان تو یہ جریان پیش آتا نو منی منظور اشیاء من حبر چمیدہ شروع ہوتا گا کہ یہ تاریخ بازی گوشتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات و ولادت دوازدہ نہیں روی مسائل مقایساتی قائم کرتا گا یک حسابی آنی ہمیں روز کسوفش حساب و آدمہ وفات حسابش کتا ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چہ حجت الوداع احادیث گوشتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع رنگ 80 روز دقیقا 81 روز 81 روز آوازہ رہے لکھتا چودش حساب جتا حساب گران دانشمندان فلکیاتا ادا فلکیات دانایا چروچانی ماہانی کسوفا چون کسوف فلکیات نزدیکا مشخصا آک دانشمند فلکین زان کہ ہنگا بعد تا مثلا 10 سال تو کا چند برا چه تاریخانی روچ بچی چون مدتا کسوف محمود پاشا فلکی فلکیات دان مصریا چنائی نقل کا اللہ مشمدی نمانی رحمت اللہ علیہ برہمی مقاسیان حسابش کتا کہ آ تاریخ 12 ربیع الاول وفات و رحلت بواق حجبہ آ دوشنبہ روچنہ کے بھی در حالی کہ یقینی ایک واجہ ولادت ہم دوشنبہ بوتا ہے اسی جالب دوشنبہ صبح برکتیں روچے کہ نبی علیہ السلام ولادت دوشنبہ نبی کریم علیہ السلام سرا اولی وحی نازل بواق دوشنبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت دوشنبہ نبی علیہ السلام ورود مدینہ دوشنبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحلت ہم دوشنبہ انگا دوشنبہ روچا کا نظارہ مشو ارادہ بکنے نا پوری امیری ابر ورشا کشم 4 ماہ قول داتا 10 برج کو تا ہنو دوشنبہ پس شنبہ 13، 14، 15 ہر ماہ روچا کا دارہ گئے قول دے میرے بارے انشاءاللہ بچا وعدہ پکا ہے کہ ہم اللہ زانا کہ مردم اگر چنانچہ معاملہ اس طرح انشاءاللہ بوشی انشاءاللہ آیا عقد بوجی خرابی کہاں یکی بوشی میں پلان جنین اگیبت انشاءاللہ نکاح نبی فلانی فلانا رب فلانی نکاح دادم انشاءاللہ بخشیدم انشاءاللہ شیح پاسد کم باطل نہیں کہاں بل وعدہ یانا پکا ہے کہاں شما انشاءاللہ پتا 10 برز گنے جا انشاءاللہ مارا قبول نہیں انشاءاللہ جوانا بجائے ورزش آپ بننا بھی نہیں تھے ورزش اور ثواب گار بھی برا رجیم کرے گا بجائے رجیم کرے گا تو ہنو روچل گزارے کہ شما جوان ہیں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میشہ ود پر یہ زبان انشاءاللہ کہ تو شمبہانی روچہ گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم داشتا حکمتی چیئے اللہ بہتر زمان اگر مردم شکرانہ بداری تھی ہم گروہ ہمیں ان چو خوبی کی یہ روچتا اللہ مارا شمارا نوازش کتا مسلمانانا کم مگو نا شانا یکی نبی علیہ السلام ولادتا تمام عرش و فرش قیمت آنگا 100,000 برابارہ تلے کم مگو وحی نعمت قرآن نزول دشم بھی روچے حجرت نعمت نبی علیہ السلام آغاز حجرت جغار سور را و ورود قبا ارد دشم بھی حبت لے حشتو بھی روچے پتا خدا دوشنبہ حجرت شروع چغار اندر آیا یہ دوشنبہ خوبا ہے ورود تشم دوشنبہ رہ لیا یہ اللہ ان نعمتانی تشکر حضرت سنت نہیں اتباع نہیں تک نہیں حضرت روچک داشتا ہمارا روچک دار پر شنبہ روچک دار ہے 13، 14، 15 ایام 20 ہیں پچھے ایام 20 ہیں یہ طالب علمی ہے برمو بشی بارے بولو یا جسارت نبی بولو یا زانت مشہور ہے کہ یہ روچا ایام 20 ہیں کہ شب ماہکان ہیں اور لیالی اور 20 بشر ایام 20 ہیں بچی شبانی ماہکان یہ روشنی ایام بشن کہ حضرت آدم علیہ السلام جسم مبارک یہ وحدی سیاہ تر رہے اللہ تعالیٰ فرمائے روچا غان بدر تو اس بیت میں جسم ایام 20 یا کبر یہ مشہور ہے عشان رزق دارك صواب برچ صواب الله اعلم حكم امشي يرو عشان رزق دارك اجر باز صواب شباب الله تعالى توفيق بدا ان شاء الله يرو عشان دارك کوشش کرے ان شاء الله اور دستي برس کنه من در باشتم ان شاء الله درود شریف بوان الله صل على سيدنا مولانا محمد النبي رحمت و سيدنا اگر دوازدهم یوم الولادت ہیں و یا دوازدهم یوم الوفات ہیں مولانا حکیم الامت سید اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمانے برا ہم یہ روز دوشنبہ ہے کو ہم دوازدهم ربیع الاول ہم ولادت پہ بھی یہ یوم العید ہیں اچھا بریلوی کو شاہ عید میلاد النبی نا عید میلاد النبی ماہند پاک در بھی ہے اس قالی بولی عید چی عید آوستر عید چی بلکہ شریعت ہر اصطلاحی اجائے مقرر ہوتا عید فطر عید قربان عید الاضحیٰ مشخصا قرار بھی مابد ہم بیان تشریح بکنے شریعت ہر کنے عید آباز بمڑا اس میں ملکہ چین چو عید ہستے دیکھ ملکہ ہم عید باز ہیں و ہر قومہ براوت عید ہے نبی علیہ السلام مدینہ دی مردمہ عید کے رہا ہوتی ہمارا جاہلیت عیدانا حضرت علیہ السلام فرمائے کہ اللہ تعالیٰ شمار عیدان عواز بہترین عید داتا عید فطر و عید قربان چو ہندوانا ہولی دیوالی ہم دا ہندو چہبار گتگان گورانی وحدا یہ مشہور ہے بلا نسبت حضر چکانا منا چہبار پیرے مردمان گوشتا ادا پلانی رادو پلان ہندو نامی پلانی بتا شانی شراب وار ورگ جاگا ہمیں جابتا کہ دریائے موجان میں سخیان لگا یہ چی ہمشان بستا گا مزنی تشکیلات یہ حصہ چی چو کھول رکھتی ہو اتاق ہمیں دستا کون بکارہانا آپ یہ رہ محلوک رب کے واضح حضر زیارت ہے یہ گورانی باز ماندہ بتا گا ارس بتا کہ مسلمان رابطہ پہ زیارت کھانا گا اصلا زیارت ہندوان ہی ہے مسلمان ہم سے زیارت ہے میں زیارت ملاقات ہیں مسلمان ملاقات ہیں عربی تک شان زیارت زیارت الاخ زیارت الاخوان ہوتی قومانی ملاقات رواگ زیارت مدینہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیدار رواگ مسجد النبی زیارت کرنے مسجد الحرام زیارت کرنے میں زیارت حج ہے میں زیارت مسلمان ہے عمرے ہیں بلی یہ دیگر شانک زیارت نامہ مشہور کرنے گوتا گا یہ درواگے ہنچی کافران شان تر راہی کتا یہ بلوچستان و ہر کجا کے زیارتی بنا میں عرف زیارتہ غلطی تر راہی گتا یہ تمام ہنچی کافران شانی بنیادی رکتا من عقیدہ کفر امام گتا گا ائمت الکفر چونہ کہ یہ مشتیر نادان رکتا منجار مردمانش دعوت کتا بیادت زیارت کھاندہ جشن بدے دفران کھاندہ شما بچارے ہر زیارت سر ہے تمام آداب و رسوم عین ہما دستوراتی بتگن کہ اللہ پاک کعبہ ہے گو مسجد حرام ہے کہ سرزمین حرم ہے مقرر مکہ مکہ کوہانی جنگلانی درختان داران سبزی کہانی برگ قدرتی رونق درست واجہ نشتگن حرام ناجائز پمیشا مکہ مردمان پسان کجا چاہ رہی تھا بتگا یہ سوال شما ذہنہ پیدا بھی بلکہ رندہ میں ہمیں جواب بھی دوں ادا میں کہ ادنا مولویہ چوکا اور مردمان پاس بھی تشوش نبی کریم علیہ السلام رمک چاہ رہی تھا چوپانی فرمائی تھا وحضر تھا فرمائی کہ ہیچ نبی نبو تک آئی چوپانی مکہ نبی علیہ السلام کو صحابہ امرہ منطقی کہ مسجد بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ ہے تنی میں نے مگا کسانی کے رابطہ کا زانہ تھی مردم عمرہ احرام بندی ہم یہ مدینہ شریف رہا چمہ کہا مردم مدینہ روح میں طریق السریعہ یا چنگو برگر دی یہ جائے نام مر الزہران بتا ہوا دی ہنو نامی جمو میں نوکی نامی ہنو کی جغرافیہ مکہ جمو میں مر الزہران میں طالبانہ مر الزہرانی حدیثہ کبانے میں منشوہ ہنو چی نام جمو میں صحابی فرمانی کہ ماں واجہ خدمت ہمرات ہیں واضح نبوت اران جمع میں منطقہ یہ حدیث یہ آتا کہ حضرت بلال ہیں حضرت ابو ہریرہ واضح نبوت کے یاد من زینان ظہور کو یک ارنوی خرگوش کے درہ رندش دا صحابیان جہتن تو خرگوش کے جہت پہ گراغ نبو معلوم دم بوشی من دم نبو واغی حضرت بلال حضرت ابو ہریرہ خادو نہیں اللہ تعالیٰ میشن صاحب نسب جانا معاف کرو اور من عمل کو تو شش ہفت ہر سات بیوش بتوں شما چی بتا خدا مکن شما بتا خدا مکن انسان فراموش كمان فراموش هر کس فراموش درود شریف وان اللهم صل على سيدنا محمد و آل محمد. صحابی فرمانی که من گرد اور دیگه مرحله فرمانی که صحابی که ما ربطی یودی همین پیر یا توج مشمه ملکا پیر پیر وادزانه شما مشترانی برا توج هم هستی ما ربطی همشان برات همشان بران سهرت هم بران بر بچنی همشانی نبی کریم علیه السلام فرمانی که بچاری ہو صحابه هر بری که آیی چه سهوریه سیح تر رتا سیح گشتا آیی شیر انتره همایا بچنی بتانا سهوریه چه زردوله گین تو سهوره که فاطمه که نکسان چو وشنا هم آگر سیح سیح تر رتا گن چه سهوریه آشر رستا گن آگر وشنا یک صحابی جس که یا رسول اللہ یک کار شبانکا نکاره جنگلی درحچان زانا بری کجا حالتا شیر انتره زن توجه شبانکی پتا پس چارنتا حضرت فرمائی که ہو ما من نبیین کما قال علیہ السلام هیچ نبی نبوتا که آئی پس نچارنتا من هم به چند قیرات دست مزدا بکه مردمانی پس ما چارنتا گا گویا که اللہ تعالی قبل از شک انسانانی مربی به من تربیت کنو با آیان تمرین فرمائنتا آن دورا گندگه دستور داتا که چه پسانی تربیتا آیا کم کم با به تربیت انسان ها برسند کمال هست من اشکتا یا دیستم اونجای یا استادانو اشکتا مشتی موسی علیه السلام وقتی که اللہ پاک نبوت عطا فرمائے اللہ در بارا یا روچی عرضی کو فریادی کو یا رب من تو اگر چی خوبیت تر دوست بو که تو منا نبوت نعمت عطا فرمائے اللہ تعالی فرمائے که فلان شبی تو پس چاری نگتے پسانو تو روم داد جمع کتن که دیگاه پش داره بلش میتگا یک پسی دور پش کرد تو چین چو آی رندن ربطه آی ربط همه کشتی ربط همه کشتی این شپا سارتی این شپا دور روان بود تو کبت این رندن ربط این ودی تو خسته کفته ته وقتی تو این پس رسید تقاضای طبیعت انسانیه معمولی شپانکی همیشه که پسا که گیری لدی بیجا حتی مردم ها پس دارن دلوته که هم زهر گیری نه آدم من ملکا بگارش گردیم دیگانا گوکش دا یه زایم چیش شدش کوک برو گردن حدیث آیا تا که حیوان و دلوته هم زاده اگر جایز نه این چی برسی به انسان ما انسان سرا ما باید زایده خدا من ببکش ما که موی قرآن چوک گوی کسی جایز نه این نمزی مسیل نیم باش اللہ باید من کسی نامو نگی ولی خیر حیوان زاده یک هم اسلام اخلاق تا جایز نہیں اولاغه گوکه پشتره پسه بہرحال موسیٰ علیہ الصلات والسلام اللہ تعالی فرمائے کہ تو یہ دیکھیے پس گر جتو دل صاحب تک ترا سر دیا تقاضای طبیعت عموم انسان شپانکانی ہمشی ایک باری دوکی اس جتگا پر دلائٹری جتگا تنبی کتگا بلی تو یہ بگر دست سرا کشی دستت مرزه نازت کو بیچاره گی پس تو کجا روی چیم این دستت در روی تر گر کی وارت گوا با نوازش کو با نرمی با اخلاق تو یا برگردی و اللہ تعالی دلان حال مالو این مثالی برا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا ہمائی نگا اللہ پاکو دی لطف کرمی جوشی آگے مثال پیش کو اگر نا اللہ تعالی دلان ارادی آنسا کہ کیا یہ کار لیاقت و شایستگی ہے کیا نیستی کار لیاقت اللہ تعالی مارا در حد میں اسلامیت و انسانیت و بندگیہ اللہ تعالی مارا لائق ترین بہترین پاکیزہ ترین اعمال عقائد اخلاق معاملات اخلاقیات مقامان سر اللہ تعالی مارا شمارا درستان ہما چیزی کہ برای ما شائستے شائستہ ترین مقاماتان نصیب بفرمائے آمین اسی سبب بو که من آی فهمان اگر بو که تایی یه حسن اخلاق نسبت بگی پس یا که ظاهرن تو فراری کو تو عزیتی کو تگا تو زحمت کشت در تگه بدا نوازش مورد نوازش قرار دا تو قابلت ایش یک انسانانی مربی بینه نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما که هر نبی آئی کار بکار من هم تنو این سوال پیدا بی که تو گشه من سوال کنی نه که تو گشه که مکه کہاں وہ درحت گئے کہانی چاری نہ گھم بر رگو سوچا گے اس کے گناہ ہچی ہیں یعنی پسا برگ بودا کشانا بچری دھم گناہ ہیں برشان چطور کو جواب مکہ مردما شپان کان چو نہ تن کہ ہر روچ پسا ببنان دننا شپا بیانت لوگا آکے دوتا دوگے داشتے گتا پرواری عربان وشتن داجین حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بارے ہستے یہاں تا یہ کلمہ دیگا ہی نسا یہاں تا لوگ تا پرواری داشتے گئے کہ کہا لفی ہے ہمو دا ایپ ومل رچی پیش آبے بلا نسبت کام حیوان ہیں دیگے کاہی یارک دے گئی آ رمگی پسا ان رمگ ہنشتا گئے فصلانی سرا آ بیرون تھا بیرون شہر بیرون محدود حرام عرفات حرم نہیں مثلا حرم حدود یہ جانب عرفات ہے چھے مزدلفہ یا حمادی نزدیک عرفات تمام ہے حرم تو انگو تو ایک وہاں دور حرم تو کہاں یہ پیٹا جنگلہ حرم تو کہاں شان کہانی بور رنگ جائز نہیں لا یقتع شوقہا ولا یعدد شجرہا و کما قال علیہ السلام درختی قدرتی بور رنگ نمو مردم ایک وہ درختی کشتا ہے اختیار ہوتا آسان شبو حرم حدود بیرون کوہن تو کش چاری تھا و مدتا حمود من تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ من قصد بے مجلس اللہ و انک تو تھی ہردی تا زندگی تھا مگر یک بری مکہ یک سوری ہستا عروسی اور رواج ہر جب بزہ ملکہ کے سوران تھا یک ساتھ و آواز یہ چیزی بھی میں ہوتی ہمکاریا پسان آئیں پس گونا تھا منہ پس گونا منگو تو من پسانا یہ بیگاہ بچار ہیں نگہداریش کا من رو ہمیں سورہ سے لے چاروں نے ہوں اللہ تعالیٰ نہ لوٹے اللہ تعالیٰ انبیاء معصوم تھا سغائرہ چھ کبائرہ حضرت فرمانی کو رکھتی میں مجلسہ پیہتا ہوں کیونکہ قبل از آب مراسم شروع ہوگا میں واب کبتا ہوں تھا مجلس مجلس برخاص میں دیکھ بچہ پا رہا معلوم کشن دور رفتا پس ہمش دور بول چارے انبیاء علیہ السلام ہے وجودانی طہارت عصمت پاکی پاک دامنی اللہ عز و جلالہ تضمین فرمائیتا ہے یہ امت اللہ تعالیٰ دور نبی یہ امت ہوتا ہے سرور انبیاء ہیں سرتاج انبیاء ہیں سید الاولین والآخرین ہیں و آئیے بہرحال ماہ ولادت آغاز مروچی ابراما یہ تاریخ بیاد ماندنی ہے کہ میں ربیع الاول شب اول غروبہ پیس ماہ یہ محلیہ بالا دے کمبل بالا دے ما توفیق حاصل ہو کہ دا قدم یہ رکھنے اور شمع مسجد تھا تا یہ وقتی مارا یہ دیوان بشما گفتگو بھی واضح گفتگو ہمیں حبرتا ادھا حبری اللہ تعالیٰ توفیق دا ما اصل مقصد ہمیں آیہ کریمہ کے مشمل دی مواد کہ اللہ تعالیٰ فرمانی کہ یا ایہا الناس اے مردم یہ اختلاف طبقاتی ہے کہ شما بوتی ذاتانی اعتبار پامیلان لہذا یہ کمبل شہزادیانی کمبل ہے آ کمبل سلیمان ہے آ کمبل دل مراد ہے آ کمبل فلانی ہے آ وجنام شفیع محمد ہے آ وجنام قدودا اسوپ ہے آئی مال فلانی ہے اچھی ہیں تعارف ہے شاہد پاکت شادی میں بگرے تا نزی کے دم بدفع واجنام بکنے میں واجنام رہو کجا واجنام تر رہو انچ میں تکا دہ بازار بیس بازار تو کا بعد مشخص بھی کہ واجنام کوہ دی میں واجنام دور رہی ہیں وقت کی واجنام ہے واجنام فلان ہے کمبل ہم ہنچو مشخص بھی ہیں اللہ تعالیٰ پہ منی لقبا پہ آدگر لقبا پہشان کسی اللہ دربارہ محبوبیت حاصل کرنے کا شما ہر کسی ہر فامیلی شمیوتی عرفتا آلائی نے بھی بیشار ادناثری نے بھی بیشار شما چکے پیدا ہوتی من ذکرین و انسا چاہے یک مردیا چاہے یک جنینیا کہ ہر دنہ ماشو ازانے کے کہیں حضرت ابونا آدم صلی اللہ علی نبینا و علی آدم و علی جمیل انبیاء و سیدتنا حواء من ذکر الانسان شما پیت بات یک کندر استانی سیاہ پوست ہے، سرخ پوست ہے، سفید پوست ہے، علامہ دہر ہے و یک ٹکین بی علم جاہل زمان ہے، پت ماتم ہے، اعلیٰ ترین نسب ہے قریشی ہے و ادنا ترین نسب ہے کم ترین مردم ہے، پت آدم ماتی حوائیں علیہ السلام علیہ جعلناکم شعوبان مزم مزنی قبیلہ و خردی قبیلہ شمیت وقاما عرکتا اللہ تعالیٰ فرمان چیا پچھرا چخاطرہ لتعارف تاکہ شما یکی دیگر جہ بیارے یہ معاملہ سام فلان قبیلہ مردمہ کو فلان قبیلہ مردمہ کو یہ معاملہ سودائی فلانیہ یہ خوشتر زود چھ فلان مردمہ فلان بازار ہے فلان قوم مردمہ شما حساب دادا رو براہ بانگرنا اسی کے شما وتی اصطلاح مطابقہ مزنی ذات و قبیلہ و فامیلی آدگا در مقابل شما کمی فامیلی اسی اللہ تعالی دربارہ اسی جندہ ارزش نیستن تب یہ ارزشی حبر ہم نے شام بازی حدیثان چاہ رہے طبق عرفان یہ مسئلہ نسبی مسئلہ اہمیت ہے انہوں میں یاد کرتا ہوں چاہ بر حبر در یہ دعا کے لیے میں زود حلاس کرنا انہوں بس سمجھ سمجھے حلاس واجان پادا کے تیچ کرنے گا در یہ برتا لن لہتی ساتھ اچھا رہے گا لہتی پاد راج کرنے گے پاد میں نہیں درد کرنا سندری سرا کا میں نشتی نہیں بارے چین لہذا بلہذا پاد لیک کتیں دیر کتیں دراج کتیں شاباش شانہ میں چلے گا شاباش شمارا شاباش جوانانا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری وقت پیری برگ ظالم بھی شود پر یہ زگاہ یہ نصبانی بارہ ہاں ملی شہزادہ کا مکی خوشحال با ماں شہزادہ ہیں ہر کیا ہوتی بیہ سرا کار با کہا یہ خدا رحمت کا شیخ مولا داد یہ حبر میں بعض جب بیان کرتا ہے بلکہ تاریخ میں بیان کرتا ہے نیت علامت ہے نا ہمیں کہ سک مول امیریہ گونا محمد یہ آتے ہیں آجی عبدالسلطان پور مار بورتا گا باہا تو باغ سرا چاہوں یہ آتے ہیں شفا ہم درستی ہیں تمہلوارا مسیح شکی نا ہمیں انچکا بارے ہیں شفا دور کتا بلائیتا شما دیگری ماشاءاللہ خدا توفیق بدا مردو کی مسیح تیا ماں نماز کو شاہ ام اللہ نیسا ہے ام اللہ یہ بارے ہیں چکمبل سلیمان یہ بارے ہیں کہا مولی خدا بخشا دیگری یا من وشیش میں مولا کہیں کچھ یا کس کامل سلیمان یہ ہے واد وادی مانشتے گئے گناہ گئے یا وادی بچارا مولا نہیں ہے کچھ پر نہ آتا گئے دیکھنے چھو مطر حراب ہوتا ہنچ کو مطرہ گررہ کو نمہ ہوئی دوار میں کہ مولا پیدا گئے نمہ ہمیشہ مانگے دا واز کو مان بیان کو مانگا بیان کو بیان کو آخرہ مانگا مردہ شما مزنی مردوں میں مان تو امید ہے شما شہزادہ ہی کامل بھلا دیں میں پہ انتظار ہی آتے وہ مولا مال پھینڈے گی میں پھر پھینڈے گیا یا تو مشرا پانا نظر پھینڈا دے یا نہ دے آخرا دیر دیر منگوش کے میں زر نہ پھینڈا میں یہاں تو چوکل پھینڈو طالب پھینڈو تھی چوکاں مسگا من دے یا کہ دو صحیح بنو مدرسہ وانی نو نش ان شاء اللہ دیکھ سفری ماں یہاں پتا ہمیں خبر وہ خدا رحمت کے شیخ مولا داد گوشت کے پتی گوا گشتی آبری تر یاد ہے تو یاد ہے تو چیہ بری کوئی دیکھ تو کہا میں پنڈا گیا تھا وہ چمے دل کم کی یہ رہتا ہے یا اللہ اسی ہم پنڈا گیا سر روچی بارے معاشی سور لوگ روٹ جائیں گے بھی تر روٹن بدی چیزی راست چی بار بیزار کتا میں روچی مام اللہ ہمار دمانا دعا بکنے کہ حقین لوٹک ببا حقین مصرفا چکو مدرسان نام گرمی مسیطانی حمودہ خرج ببا قیامت روچا ہما کس قیامت نا ہمیں دنیا حدیث حضرت یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ جب مشائخ بزرگ طریق نقش بندی ہے تفسیر داری بنام ہے تفسیر یعقوب چرخی جز امے ادم اسی کے لیلۃ القدر چند فر بخش شب قدر ہم نے یک کی چما ہمائیں کہ یک دینی مقصد عمومی کاریا زر بگیری تو زرا چیز جم کا وت شبہ غنیمت ابوا زکوٰۃ اموال وت ہوا چند مدرسے کا وت شبہ مروچی خدا نجات بدا حفاظت کر تمام خلل و گناہ خصیت ہوں مراد پچھو یہ دیکھ تو گوش کہ میں یہاں تک ہوں چھوک کے لوٹوں چندے کے نماز سے بروں کہ وہاں انہوں نے نو میں طبیعت کم کی اشتر کو سر حال بوتے وہ شکری زر نہ لوٹی بل ما پدا ہم شی شر نہ کو اگر اور اچھی تو گوش تک ہوں یہ دیکھ نظام بارے میں چار سال پانچ سال شش سال گوش تک ہوں چھو ہم یہ روچہ کہ ہم یہ روچہ شپ بے گاہ اندیو میران کہ حاجی جی صفزیہ حاجی کیا ہے میں حاجی عبداللہ چوک وفات ہوتے ہیں جمع جنازہ ہم فارغ ہوتے ہیں میں رب تو کلات ادا حاجی نادل پورسان رب تو سنی ان جا چونگ بتا رہتے ہیں ماشاء پا ہم دیا دی شہ مثل هذه شيء تقي ها شيء تقي ها دودنا مش ما شيء ده بدا انا غير انا استعمال كده بدا باری یہ تاریخ میں درست ہے شیخ مولادا زندہ گزرتا ہے بھائی ہاں زندہ گا نا بچے کا ایران کے آتے ہیں ہمیں خبر کو پتا ہمیں مولا خبر بوتا ہے مسجد عشاء نماز میں خلا مداش یا مغربیا گوشتی مار مولا انگا نے میں مولا امبل سلیمان ہے اگر ما تی آ خبر بگیفتے ہیں اور اوچی ماں بروچ بھی مولا نہ ہتے ہیں شیخ آگوا خدا کا مگر شیخ انگا دور نہ رب تک دیر نہ بوتا انگت احساس کرتا کہ ایشا رنکاری نے پتہ شما ہوتے ہیں ہنگو بکنے الحمدللہ ما پی سرا جو سپرس کو مولانا عطا محمد ارجمندی مارا ای خوشخبری دا مولی عبدالماجدہ ای خوشخبری دا کہ یہ بازار چوکا نوبندیان رب تک مدر شاہ وانا گا سراوان ہم شما نام گئے سراوان وانا گا بار سے الحمدللہ الحمدللہ نہ ہنو شما ہمت کوتا ہن شمی آخر چا مردمی که زر کتی نگران دن تو گونا هر وقت بودی هیچ نکتا تو باز چیز نگران بپینی میری اونا پاس گیری نه هنو که شما مرکز کارخانه تولید اڑ کتا بودی مسجد بغلا انشاءاللہ که شما تولید کری تو بدا پخشم کنی هر کس بودی تولیداتا پخش کن زا اللہ تعالی ترقیم جلد درشان پخش کنه اون چوکان درشان دیده یعنی بگره آه یه مشی مثالی مقصد همشی این که سراندن چیه یه واجه آن هستن امیری ها هستن شیطقی ها هستن دیگران های منطقه شمه سراندان یه همین کارخانه شن و ماسا و شستا و شانی شده که مردم ها شسته یه چیز رو جم ساختمان بنده مردم هم همه مردم در دو وقت شسته یه نبید ها شما گوشی فلانی شوشتگی نه گاهی به مزمت گوش فلانی شوشتگی نه بله شوشتگی بدی نه برو مشتگی نه می بین صاف سترا بی کار پاکستانیا به علم نورا ای صاف بی منور بی و چی نه منور کو تا خیرکم من تعلم القران و علمه مستعد الله تعالی جل شانو مشا فرمانتا کہ بچا شما عزت و نسب فاخر درد نورا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ مثال خوبی ندان وقت نہیں چیزانی آ ماہ چ مسنئی وانا گے واش گٹیا کپ تو پیر مرد ہوتے ہیں نو آن مطالعہ نہ کریں مسنئی آواز یاد ہم نہ کریں توجہ نبی عالمان فرمانی کہ شما تو یک ہندی ہے یک سیاہی ہے کبرہ مرگران پچ بکنے بعد از مدت حق انسان ریزی تو سڑی یا سرخ پوستی ہے یا سیاہ پوستی ہے سپید پوستی ہے دیگر رنگی گا ہر چارانی قبرانا پچ بکرے شمارا رنگ نظر نہیں آیا رنگ شتا گا ہنو یک مشتی خاک نظر یہ یا یک جنپی قبر تو گا پیستگی بو گپتگی سڑتگی حد و پوست و گوشت شمارا نظر یہ دیگر ہچی امتیاز دنیا گار بکتا گا ہنو ہما واقعیت بشکبتا ہما اعمال صالح بشکبتا گا اللہ تعالی جل شانہو مار شمارا وتی واقعیت نیم که آخرت طرف توجه توفیق بده و همه کاری که شما هنو انجام داتا و می یایا که فلسفه ایدا که ماری یارتا و تی پادان ایدا همیشی که ما یادتی شما مبارک باد پیش کن و همیشه ما پشم زیارت آیاتی کن من گوش کودا مکه مکرمه من پراموش مکنیم بودا که ایدا این مستری کافران این زیارتان را زیارت پیشی که یک سالی قبری واقعا یه جایی هم مردم رو الحمد قلو الله بانی و ارواح ببخشیشی و عبادتی یہ پہنی زیارتی بھی بل اسی کے برو حاجتہ بل اڑ چودا آم تورے زندگی بھی بیشار مردگی بیشار آیا متصرف بزات زانا گا کوئی تی حاجت روا قرار دیا گا توار پھر دیا گا ندائی غیر اللہ کنا گا ننکہ ہنچی جاگہ حسن کہ اصلا خیالی قبر خیالی چیزا ٹکانا موری محنون صاحب یہ ٹکانا پلانی یہ بھی کوئی لفظی ہندوستانی لفظی ٹکانا ہو تو کانا ہو یعنی لفظ جن ہم کافری لفظ کافران زبان ہیں میں مسلمان ہوں شما بچاری کہ ہم چکو مکہ سرزمین حرم الہی کاہ مسون چرونگا سو چگا شانچی کتا ناجن صاحب گوشتے کی زیارت نزدیک درخت میں بھر رہی خوشکیں میں پروشی تھی سبحان اللہ محمد زمانہ دیر نظر چند سال ہے یک سوری مارش بورد مردم ها سواهینا امین بازار ما سوری هستا مردم نام همان گاه دپای زین و حق ولی ساتا زوری بودا گندون جایی یار همیشه شکبرات یه سوره مراد بازار مولی محمد نوره همان باشتر بیار کچه نگاره پنچه مواحدان آوازی کتی که ما انگز زرگ و بما نوارا گیر بیه یه مزنی حجتی درگی چه مرسو بردان جانچی حبر ماشاءاللہ نقدی زیارت پرستان چه نواران دارگ لوٹان شام علم آو آدم ما مردم جو سو ما رو جو موازی که توی نوار گئے بشی دیگه موازی تو کنے گیرین دیم اگر نا دیگه موازی کئیسا همی حبران بانگا دیگر با هر دور نوات یکی نی نو آ نوار گیر ریا گی مولانا محمد نور اشرف زاده چونی توحیدی بیان مولانا محمد اسلام خدا رحمت کا همی کمبل سلیمان میر که میر میر قدیم حاجی حبیب حاجی حبیب برات آروسا بلندگو برق نیستا ما شارچین چمو گو جایا وقت همی ده هسته باری بلندگوی ما یا شارچین بلندگو هر دنیا موتور برقی هیا ولی مردم بشکنن جنین بشکنن مردی بشکنن واز بو مولانا اسلام نیویدی خدای رحمت کمه مدرسه مدرسه ما امراکو یاد بو انچی وازی کو سبحان اللہ یہ لفظ کہ منی ہنو درہت ما استغفار وانا کو پی سرا ما پا ما ابر کو قرآن چوکا گا گناہ زانا من لفظی سے لیں گوشنا خدا من ببکشی دعا کنی آئی ہنچی نقدین حبر کو دان سبحان اللہ نام گرہ نبی رندہ کہ سندہ چوشش کتا چوشش کتا منجارا چوشش کتا فلان کتا ہزار یا خبر رندہ ما نصیحت کو وجنا یہ نوکی مردم مرہوم کمالان زندگ آوی دی کمالان مریدان یا کم شمار رب واز کنگا سورو مرا هر وقت می تی واز چین با کشی مولا سوچ مولا زاده اگر برا ما حج کمالان شعر گوٹو وشت دی پر چه تو یہ راہ میگا بند کنے میگا بات یہ ہمارا حضار شعر میں ہمارا تھا تو بتا یہ وہ زائد تھا ٹھیک کر ٹھیکی جاندریان نام گرے گئے جنگی نامی چکانی مرکوانی خب بہرحال توحیدی بیان ہے نا یک واجہ یک واجہ تو کا لگے بیان کنے گا قبر پرستان و منجرانی مثال دا آیت قرآنی و استبرر الذین تبو من الذین تبو و رو العذاب همی آتوانی مانا که بلا نسبت شمی دیوانا ببخشی مثال رو پیش کرو هیت تیر مولانا عبدالعزیز دیوانی نوار من روشن کو بیشی بیا وزیر بچا میں مولانا حالا مردمانی نام که بلا کسی بلا نسبت ازای مطابق ہے برو کئی واز گوشت داری گوشت مجھے من چل سال مزاہدہ نوکی مات یا گیا کی ٹھیکی حبری حقی گنا گون ہمیشہ من پر مدارات پر نرمی پر ہوتا ہے یہ پر مردم برا متنفر ما یہ پر باز مکا نو آواز ہم منگوش تو پچھے چوش گوش ہے ہمیشہ آواز کو گوشتی منگوش توحید مجھے من توحید گر بیان نبی ہوا منگوش تو پچھے شیحان نام اگر یہ آواز آنگا پلی رہی ہے ہر منشا گوشی ما اگر شیح گریم شاہ نام تو شیح گریم شاہ نام اگر یہ مسلمانان عقیدہ بائی ہمیں کنار که این بلوچان محل من سانگ بندار نه منی سانگ بنده میشم این بلوچان من صدیقی گرم یه درو من ناک باشم به کاما نه من گوش شما من کاما من مردم شما درو شما چه قدیم هم ملا و پکیر دوست بتگه شگری میشه مرید هم تیم پا میشه تی پشت نماز نکنه ملا عبدالگفور آنه پیش ما تو ما چارده علمیه ای پشت نماز کنه تی پشت نکنه تو شایان نام پیچه گره گوشی ما توحید بیان کنه و مجبور نام گره نه اگر پی کیا تی توحید کی تی بیان کرے سٹوری توحید کے بے شیحان نام گرے گا بیان نبی تو بیان کرے مشی من گوشو او مردما شیگری باش چا چوک دات نہ کہ اللہ چوک دا اللہ چوک دا شیگری شان نہ دا ور من چو مقصد تو توحید بیان میں مغت من تر سوچ لیو تو بگا مردما بغیر اللہ ہچ کس چوک دات نہ کہ فقط اللہ چوک دا کہ ہچ کس چوک دات نہ کہ نلوجی من نام وغیرہ شیح نام وغیرہ دگی نام وغیرہ چو واس درود شریفان تمائی کا زمان نوشته که حاجی آقای عبدالرحمن امیری اموی پاکستان وفات بود تقاضای دعای مغفرت و رحمتی هست انشاءالله دعا هم کنی هنو هم گوشیم که اللہ تعالی ای عزیزا که تقاضای وفات بود کمبل سلیمان هم جنازه هستین برای نو کدی اعلام بود ای مردگار هر کجا ای شب تا مرو چیگم بستگین روچا ای زودتین وقتا یکی چه دنیا رفته و گذشته امواتا مشمه درستانی آبا و اجداد مردگی و زندگی اللہ تعالی درستان مغفرت بفرمان. آمین. بہرحال نرمش در گفتار گفتگو کا انسان خطا کا اسی خوبی چیزیں میں گوش کہ وہ کہ ما رابطے روچا مارش وہ حاجی مراد مرحوم امراہ مان لے روے حاجی رحیم بخش جہاں مارش وہ ڈگار مغار پیش داشتے جا ڈن نہیں پھٹتے ہیں جی پھیڑیں گی صاف صاف یہ ڈن لگی زمین یا دراچی بلائیں چرگاں در لیٹتا کبتا بلائیں درختیں ہنچو خوشکیں کسی دارا دودھ تو کہنا بکول ماں یعنی یک چیئے بجنے کبری تھی شو کبری تھی بدار ہمیں بزنی کونٹ ہمیں دمام بڑھ گرہ میں دلات مگو بھائی شرشاری داری میں ملک ہما زمانہ کہ وعدی ہشتریاں داریا میں کہے گیبتا جنگل داریا انا بھی طبیعی گیبتا جریمے کتا تاریے نشے زور پر چرگاں زہرک کو یاد بارش کو گیبتا جا یہ وہ ہشکین دارا میں اتری ہوا پچھے نبر ہندے یا کی لگی تبسمہ کندگا زیر لب کندگا پچھے کندگا چیزی بلاہن چیزی کشی کل جرات نہ کر دس بچائیں شے یہ ہشکین نہ کہ ہشکین یا اللہ اگر شی زیارتی اگر شی والت ہشکین نہ بھی چھرگا یہ چی کسے یعنی یہ ہما کافرین منجارا ار کتگا کہ زیارت اطراف دراج مثل مکہ ہے حرم سرزمین درختا بعد مسئول بھی پروشنگ میں بھی بورنگ میں بھی کہا پسا مچاری نے ہاں ماجہ بری رابطی گردو کو ہا مراتی مرگ جا ہم ہوں ہم زیارت برا زیارت کیا بی بی یہ ستی ہے چی ہمیں شیئے پکتو کہ اللہ تی مرگ من جاتا ہم ہوں گا یا کی دیرہ ہم ہوں گا شما زیارت مرگ جاتا نا مگر زیارت ہم مہمانی داتا ہم زیارت نقیب نہیں نہیں شمی دولتا یہ مہمانت زیارت ہم نشتن تی سورگا اسی بجنے تیس یہ زیارت ہمارا بات ہے مہمانی ہے مجھے لیتے سوال یہ عقیدہ کہ مکہ کوہانی سید و شکار ممنوع ہے ادھے زیارت اطراف ہے ممنوع ہے ادھے کہا ممنوع ہے چنکہ ادھے ہم ممنوع ہے یہ چیوی کعبہ شریف مکہ حج چوبی مانند شاہ بران چاہ مختلفی نمائندگی ہیں ادھے شکتا ہے چدا بالاتری کفر چین زیارت فرستی متوائد ہوگا احرام بند ہے خلیفہ خدا بخش یہ سب بیچارہ خدا رحمت کیا اگر عقیدی شر ہوں چاہبار شما جانے تھے رمیم چاہبار ملکہ کی واجہ نہیں پہ جانا چونکہ ہستا اولاد یہ گوشتی میں ادا یہ زیارت سرا جاتا ہوں کہ اس کو پانی منجار چار شمبہ شیر دل پتا ہاں شیر دل پیری من گورا پتا پیری کیا زیگہ نکاہ ہے کہ مغت ہو رہے ملا تھی کہیں کچھ ملا نہیں مانا مکتبہ شروع بکا ملا ہے ملا ہے نوٹری مولانا تمام ہے کچھ کمبل ملا ہے مارا بکا مگر کمبل یہ شمار ادا تھا آئی پہ ماہیت مدینہ کو بل ہے مردوان شرن کو مباہنا شما آئی شوات دور کو شیرانا چنگ پوشتا کو تاہنا مولی ادریس یادا پوش پوشتا گئی شما مولا دارک نظر گوشی مبا گوشتا مولی کیا من دوست خان گوشتا کجا دوست خان میں لوٹے آج شمرہ بیا ہونے یہ تی برات ہیں تو اسی نامی شینے وشتا ہمان مولوی میں وشتا مولی تو نابودی مولی جدا جتا ہمیں دن اشتا گیا بیچارا کجا شدی ہمیں دن تو پیچھے بڑا حال نظر تھا تو کہ من گوشتا کہ شیر دے مولا لوٹی سستی کا استغفار کا امر بھی مولا ہے بھی مکتب بھی معلم ہے ماجا گوشہ کی جگہ ہے نہ گوشتا مرے چاہتے ہیں طوفان مارا مانتا ہے اور پتا گیا رکتا ہے جی ماں پیت گوشتا پتا کل داتا ہے بہرحال یہ بس ہم دا تمام کنے منگو نسبانا ایب میں جملہ بگفتی ہنرش نیز و چکانی تربیت بارا کہ گمش میں بحث متعلق ہیں نسب تاثیر ہم بیان کرنے ہیں خیر و نساء رکبن الابل نساء قریش بہترین زنان ایک آیا خوشتران بدر جماز بودتگا قریش جنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حدیث بخاری شریف تو کہا خیر النساء نساء الانصار بہترین جنینہ انصاری صحابہ جنینہ مدینہ کہ آیانا حتی چھ علم یادگیریہ شرم و لج مانے نبی نشت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بی بی زینب ربیبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنت ام سلمہ پیغمبر لوگا مزم بوتا حضرت بی بی ام سلمہ واجہ دواری ام المومنین مات بعد از ابو سلمہ واجہ لوگے وشنتی ربیبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چوت ماتا بی بی ام سلمہ نقل کا بیا گوشت کہ یہ روچی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ صحابیین جنین مشہورین یاد نبی علیہ السلام خدمتا انگا پانغمہ واحد واحدی کماشین بلوچین جنین یایا حیز نفاس ہے پاکی ناپاکی یہ مسئلہ یہ جس کا نہیں ہوتے ہنچو جس کا نہ پیسرا یہ پیش بند دیکھا نا مولی صاحب وجہ قاضی صاحب شرع شر میں نہیں ہستے جنی آدمی اگر یہ پاک بھی یہ پھر ناپاک بھی اور نمازان چھتو رہا شباش نہیں ہمیشہ نہیں جس کا نا امان نہ کرنا جس اور لج کا خاک بسر یہ لج لج حمودہ بکا خدا بشتا لج بکا تلویزیون چارا کا تو لج بکا و تو لج بکا کہ گوش آتے کہ نامحرم دستہ دے کہ دور رہے ماں بکا سوچ نامحرم تماس و لماسا لج بکا مسئلہ جس کا نگا حیض مہرچی حیض شرم کا ملا حیض بابا نامی نے چی کرے ناپاکی سرشود حیض مسئلہ جس نہ کرے کہ نمازاں قضا کرنے میں تھی ہنچی نفر نفر فرمایا کہ یہ روچی رمضان ماہ ہمیں رمضان غالان یا کی فرماتا کہ مردمی ششکا بوتا چی بوتا نفاس چو بوتا چل چل گیا وہی مسئلہ پر کلا بیان کرنے کے نبی جن دے بیار تلپون پوشتا لاغل میں وہ نہ لوٹن جن چارہ کے دنی نگا میں گوستا وہاں پیر مردی ہوں مریض ہوں قلب نے عمل بوتا نو اگر آئی اللہ جی کا بیچارہ گا تلپون پوشتا تھی لولا بنندی حبران بکن تو کہیا کہنے من قارنی آئی ہر کسی ہمیں جن بے توبتیں کشنا من نہ ہوں من مردوں میں شہر رہے سے باندہ من یارم باندہ شہر رہے من صوب نماز آران تا نیم ساعت میں منتظر تھی تیل گونو پچھے ہمیں ٹیمی زنگ جاتے گئے رندہ اور من واپس ہوں روچ کے در آتاں رمضان نجاتے زنگ رندہ من جہاں یا شناسائی بو فلام و لحج بوتا نا جو سی روچی بہو چی عادت چھتو بوتا چند روچی نفاس بوتا پیسرا ہنو دیری داشتا چھتو رکھا بوتا فلام بوتا ہنچی مسئلہ جو سپور سے لوٹا تحقیق لوٹا ہنچو نبی پہ اترا مردم جواب دا اور بی بی مسئلہ وقت ہمیں پیمان یہ جنہیں نہ شاباش ہے نا اسی واجہ شرح شرمی نہیں استے یہ مسئلہ جواب ہمیں دے ہمیں پیمان یہ میں سلافت وقت بوتا حضرت ام سلیم واجہ خدمت رسیب ای عمر علیہ السلام ہے مجھتے یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق اللہ چا حق بیان کنگا و جس کنگا اللہ شرم نکا قرآن ہم یہاں تا ہمیں بار میں ان یزربا مثلا ما جنین آدم واجہ شیطانی بی بی گورا گوسل بکا سوال ہمیشہ یہ بھی مسئلہ واجہ فرمائے کہ اگر تری احساس کو چوابا پد رہے دیتی من لباس تر رہا پلیتا یعنی منی در حتا ہمیں واب گندہ پچھے ہر مجامعت واب مردم گندی من جماع کو یا یکیا جنین دی پرعکس ایک کار بوتے گو نائی اسی شیطانی بلکہ نہیں من آیا ایک سال ایک مولانا صاحبی مولانا عبد الرحمن محبی میں نے جو اس کو پوچھتی میں واب دیتا یہ پہم یہ پہما ہمچی حالت ہی منگو کسی مرا نجاست میں تو کچھ تھے نا منگو یہ اللہ پوری در نصیب کا حج قبول بھی تھا انسان مدینہ شریف کراب تھے مولانا عاشق الہی جو پوچھتا نشتے گا بچارا چٹھی نے بچے گئے راہی دار مچے تو نہیں کچھ ہمیں واب نشتے تعبیر کرتے ہیں میں مفتا تو میں مفتا تھی مرشد ہوں میں نے تعبیر زنتر قبول نہیں ہوں میں تو بدار یہ واجہ درچے جواب دیں بارے امر خدا کاغذ رش کیا آواز ہم چلے اشتغل من لولا اشتغل اللہ تعالیٰ ترہ حوری ہے تاکہ انتظام ہے اشتغل ہم آتی تعبیر ان ہر اپے میں واب شیطانی وہ نہیں بل اگر انسان دی من لباس تر رہے سوا شلوار پلیت تھے واجہ فرمائے اپتے ہم آپ ہی دی تر رہی دی اور ہو جنینہ غسل بکن بی بی ام سلمہ بی بی ام سلمہ شرم یا چوکار دخترہ بی بی آؤ چادر چدی مادہ سری چدی مادہ دی بھی تحریر آدھے گا کہ یا رسول اللہ اوہ تحت لیم المرأت زن جنین ہے شیطانی بھی واضح فرمائیں کہ سکلت کی امک تی مادہ یہ لفظ اسطلاح ہے چکو شنگ گم بات ہے دوستان پر دوستان کو شنگ گم بات ہے تو یہ ہم چھ بر رہے پہنے تی مادہ ترہ گم کناتے اچھا گروہ چھتو اگر جنین منی میں بھی آئی قدرت احتلام میں بھی تو منی آئی وجود تو کہا گیا میں بھی برو پچی چوک واد وادی مات ہے امرانگی بھی جی پدا پزشکان جس کنی پزشکان مشاہ اگر اسپرما مردین ہے قوی تر و غالب ابن چوک پتے افران دی بھی اگر ماتے غالب ابن ماتے افران دی و چنچو اس پر ماتے ببن چنچو پتے ببن تاکہ آ چوک رحمت وکا آئی علوق بھی یعنی آئی شکر جنین در بھی چوک کی بھی اگر اسپرما ضعیف ببا نزور ببا ناتمام ببا ممکن ہے ہم تو بھی فائدہ بھی تو چوک کرنے بھی اسی دور اللہ تعالیٰ کار بہ حکمت کو تگا بی بی فرمانے کہ بہترین زنان صحابیات توقات بنسبت مہاجرین اہل مکہ اہل مدینہ یک آنا شرم و لج پی دین یادگیریا مانے نبی وادی کی حدیث یہ آتا تاکید یہ آتا کہ تاکید یہ آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانتا یہ حدیث ابن ماجہ موجود ہیں تبرانی تو کا موجود ہیں بعض کتاب تو کا یہ آتا کہ اتقو من خضراء الدمن نوجوانا ہمشہ شما چوگلانتا خدا شما رسالے میں کہا پہ جنہ گرہ کے مراد ہم برسی نہیں بخیرہ افاف اندفاق دامن نسیم کا واجہ یہ نسیت ہے یادگیری حضرت فرمانی چھے کٹانی سبزیاں کہانی کشارانی کٹانی سرا پو ملانی سرا پو مل رو بن جمع کرنا چی وشن میں ملکی وشن چاوالی وشن کٹ ما وشن کٹنگا کٹنگا جائے کی کٹ رہتا ہے سماعتی میں چیئے گوکانی گوکانی سکھنا اپسانی گا شان جو ورا کاہ ورا وقتی کہ ہور گواری شان سر زنا او چین سر سبزی جا گا ہمیں کیتا چارے سبزی حضرت فرمان یہ سبزیاں بھروسا مکنے یہ پری بندہ یہ سبزی ہے درو چنے وزی روچی کے جا چیری خالی گے چلگی خالی گا چی بھی خوش کبھی خضراء دمن مان ہمشی حتی دے حدیثی تعریف یہاں تھا جمیلین و زیبائین جنین خضراء دمن کے آئی دیخ و بنیاد توکا ناقابل و نالائقین توکا دو چارے ساق سیمین نچارے تو گردن ابریک تنہا کہ رنگ اس پیتر ہیں بلوچان بطل مشہور ہے مجھتے خیر لاپ ہم اس پیتر ہیں دیخ و بنیاد ہم چارے تک حدیثی حتی کہ پوتی منیا پوتی منیا پوتی شہوتان خاطرہ شرری رحم شرری چوغدان تلاش کنی اصل دارین چوغدان تلاش کنی اسلام داشتی هم مطلوبه یعنی کفویت در اسلام مطلوبه اگر چنانچه یک جنین نادانی بکن تو عشق آی سراب جن گنو کی بکن برو غیر و تی مرتی سانگه و تی فامیل سانگی بکن نکاح یا تا ایک ملای احمقی اگر بدن بی جو سپرسا آئی فامیلام حزمان حقا آئی نکاح باطل کنن تو پچی بگن شکنا گئے چھے ہمشی شار لا گئے ساک واسل واسل اور یہ سے ہے ارال یہ حدیث ہم یعنی بیخ و بنیاد شر رہے بلنا کہ کل چیز تنا بیخ و بنیاد ہے حسن زی بسرہ حسن زی بسرہ بلال از حبش صحیب از روم زخاک مکہ ابو جہل این چمل اجنبی است ادا ہم بچارے قرآن بل عموما قانون ہمشی ہر چیز اصولی ہے قائدی ہے مولی محمد نور گاہی واش واشی مثال دا حبر گا ہم دیا دیا حبر دیا سمان رابطا انڈان دا سلامتا وشتی میں پلا مردمہ ام رابطا یا کی گبتا تانگلی چکوالا ہے سمان دوری ملک وشتی من جمعی روچا بیان کتا من وشتا میں شمیہ میں قوم ہے بلوچے یہ ناکھوں کی چنتی ہیں یہ شی ناکھوں کی چنتی دوری دا چنایا سدی بھائیں چند ٹھیلگان سدے گا اردش زان دقت ہوئی مجھے ہمچو عشق گنوک کے مرد ہیں جوانی پاکستانی ہیں جوانی دیوانی چارے پر دیوانی دیوانی کی رنگ نرے چوکا سارے وہ قوم تو کا وہ تھی فامیلا تو کا وہ تھی ملک تھا رسی کرے ہماری حیا غیرت شمے مٹ ہیں کفیت شمے آئی برقرار ہیں ہم اگر ظاہرہ رنگی سبزلی سبزلی پر وہ مدار ہی بولو حیا غیرت دنبالا بھی ایمان دنبالا بھی اللہ تعالیٰ میں شمع ایمانان سلامت کا حشمت و حجب و حیاء اللہ تعالیٰ مارا اشمعی جوانی پسر و دختران مردی و جنینان نصیب فرمانی مارا علمائی یہ آیا کہ اللہ ہمشیت کے ملو چوم آیا تھی اشمعی زیارت آیا تھی ما شما زیارت کرد. هنوز شما شما بازار کامل بالات زیارت جای زیارتی جای. من مریضی هم نگم. هنوز انشالله که هنوز که چوکان تقاضا کتا جوانان الله تعالی آرزو قبول بکنه من توفیق بده. انشالله من اراده کنم. تبلیغ والا پھر یاد کہ ساعت ہی واجب تھا اس مردہ کئی سال تشکیل بھی یک کی نسل یک جائے مسجد نور شینگانی مولانا یار محمد رخشان مہر یحتہ کر رہی واجہ ہم مولی بزرگ زادہ مولانا عبدالستار چیران صاحب مزا مزے واجہ ہم مشروع کے ماہ شرکت ہو بھائی پھر روح مردوں رو ہم کار روحی کی مردوں کیا خدائی کی بھی آخرت ہم یہ اعلان بھو سال کئی چی کر لہتی پادت مجھتی میں عمر اللہ راہ قربان شان چارے مچار شان درود تبلیغی جلائی نا شان سال سال جتا شان بعد میں تہتا کہ ماشما عمرہ کے قربان کہنے یکی دو نفر سال دا مدی سال والا مقابلہ اگر یہ کہ چار ماہ دا چار ماہ نا چل رہی دا میں یہ رب یاد گئے چھم شان بعد میں یہ شبی دینی ٹھگی ہے شی شان میں عمر خدا رہا وقف ہیں آج نویشت من نوبت رسے مانگا میں نے کہا ہمری اس میں عمر اللہ رہا وقف بوتا وقف ہیں انشاءاللہ خدا قبول بکا ما تو چند پچ کو تک بودا ہمیں سپارہ سر چیرے نا ہمیں کتاب قرآن پاکا تا مروچی ہمیں ملائی تو کہا میں عمر واقف ظاہرہ اللہ کا قبول بکا اللہ تعالیٰ قبول بکا مانگا میں ہم بنیس میں عمر اللہ رہا انشاءاللہ قربان بھائی ہم چم مردم سیاسی تبلیغات ہیں کہنا اللہ تعالیٰ ہمارا ہمشہ توفیق بدا مروچی ما یہاں تک شمارہ کامل مردمانا پا ایش میں مولوی ہے کہ شما داشتا و ای مدرسے ہے کہ شما عرض کتا ای مسجد ہے کہ شما چون بنا کتا ہنو لا کسی ها موقع نرسی من پا امام اللہ بیئے کہ شما چاہ بری کہ شما سراند عرض کتا گوتی لوگانو دو طبقہ کنگی سی طبقہ کنگی مسجد شما ای پی موار ہے ماشاءاللہ مائی مسجد دروازہ رحمد تاری چارا گو مانچو حض بلدو کیف کنگو جزاکم اللہ خیر یہ کار شما کو تگا کہ ہمیں کارا ہماری عرصہ پر شما ملاقات ہے شما گندو کا شما زیارت کرنے گا اللہ تعالیٰ جل شانہ قبول بفرمانی یہ عزیزانی فرزندان کہ شما اللہ رہا مشغول کو تگا اللہ تعالیٰ شانہ پیروز بکا ہما حدیث مصداق بکا ہمارا شما نے درست دانا کہ نبی پاک علیہ السلام فرمانتا ہے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ حدیث چوتی واجہا جمعش میں کل واجہ سردار تو جہانا نقل کا کہ واجہ فرمانتا خیرکم من تعلم القرآن وعلمه شمع بہترین مردم ہما کسی کہ قرآن بانی بدا قرآن بانی نی یک روایت یہ تھا او من تعلم القرآن او علمه یعنی قرآن بانی یا قرآن بانی نی یک روایت مطابق ہما کہ بانی تو بانی نی ہما جن یا اینکہ بانی یا کسی کہ بانی نی یہ ہر دوم بہترین افراد ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ خیریت ہو یہ بہتری ہے تعریف تو کہ پیغمبر علیہ السلام مبارک زمانہ تعریف کتا مارا شمارا قرار بدا وہ ہمیں مجدے کہ احادیثی کہ مولانا امیری آمد قیامت روچا یک حافظ قرآنی کے عمل بوتی قرآن مفہوم مطابق عمل کن تو حفظ کن تو عمل کن اللہ تعالیٰ حافظان قرآن عمل توفیق عطا بکن اقبال چنادانیہ نالان اقبال لاہوری گوشی هیچ خیر از مردک نادان مجو نادان خیر امید مکش برای ایشی گوید حبرا کرسی سرا بنندینی مؤکد کن با این جمله مصرع تاکیدی کن که گرچه باشد حافظ قرآن مجو نادان اگه ظاهرا قرآنی هم حفظ برچ قرآن چیزی نزا چنایی هم خیری امید مکش اللہ تعالیٰ مارا مشم چوکانا حافظ قرآن کو تگانت آیا کہ حافظ قرآن شکا اللہ تعالیٰ فهم قرآن عطا بکا عمل بالقرآن نصیب کا تاکہ ہما نوید و مجدے کی احادیث شریف تاکہ مولی امیریہ بیان کو کہ دہ نفر شفاعت کہیں کہ حافظ قرآن قیامت ہو جائے یا وقتی کہ جنت دروازے دفع رسی حافظ قرآن دستور دے بھی کہ چنگو قرآن بترتیل حرف حرف چو قاری عبدالباسد چو تو ادا کہیں یا کہ حرف آنا گوشے یک جملیہ ہنچو دیر دیر با ترتیل با انداز تجوید و قرآت وانا کا ان کو پادانا ترند کا سر کفگا ہما چو سرا شروع کا الحمد شریفہ مثلا والناس کلمہ آخری کے سی جوستو پورا کو کجا رستے یہ تیزی روگا سر کفا میدان کنانو دیر دیر وانا ہر کجا تو رستے حمودتی منزل آخری و قرآن آتا من دوسرے جا بیان کتا قاریان نزدیکا 6600 بل اتفاق ہیں کوفی و بصریان نزدیکا آدھے یہ بعضی آتے دو حساب کرنا کہ اشتربا یا کہ دو آتا یا کہ حساب کا کم تربا 6666 آیت بازی یک وشتا تو ما 6000 بگیر ہر آیتی وانگا مثلا یک طبقی یا سر کفی برو وہ نتیجہ چی بھی کہ حافظ قرآن منزل قیامت روچا جنت 6000 طبقی قصر بھی اللہ پاک عطا ہے انشاءاللہ یہ سعادت یہ توفیق یہ عزت یہ عظمت دنیا تھا چین جاگا وہ نہیں اولا اگر بھی کیا ہر کسا نصیب نہیں ما تا به حال نشکوتا که شما تاریخ های جای دی اخبار ها و استاپان و چاره تلویزیون ها که 6000 منزل بندگ بوده قصر امریکا یا انگلستان چی دوما نشکوتا 400 نزانو 4000 400 یه بری ما اشکوتا گا شیکاگو نزانو کجا همی بشین دوبه یکی نامو یه روشی شبی برحال اللہ تعالی جل شانو مار شما دین شرف دنیا شرف و چه گشتر چه دنیا شرفا آخرت شرف نہیں مگا کوشش کریں فی ذلک فلیتنافس المتنافسون وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون نسألك أن تجعل كل قضاء لنا خيرا نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وأوزار الداء ومن خيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة ونعوذ بك من تحول عافيتك اللهم سهل علينا كل عسير وامنع عنا كل ظالم اللهم سهل علينا كل عسير وامنع عنا كل ظالم اللهم سهل علينا كل عسير وامنع عنا كل ظالم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والسلامة من كل بلية والشفاء من كل سقم يا رب العالمين ونسألك تمام العافية نسألك دوام العافية ونسألك الشكر العافية نسألك الغنى عن الناس اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فروردگارا اي مجلسة قبول بفرمائي اي الله اي مكتبة اي مدرسة در هر دو بودو قسمتا فسرانا دخترانا تمام مكاتب اي منطقية تمام مدارس دينية اي الله مدرسة جامعة الحرمين الشريفين ومدرسة خديجة الكبرايا وتمام مكاتب قرآنی و مدارس دینی وابسته به این مدارس ها و تمام مدارس مکاتبی که بودا به نحوی متعلقان از علماء فضلاء حافظان و حافظه های قرآن فاضله و فاضله های این مدرسه ها بودا مشغول در هر جا و هر کجا ای الله آن توسعه بیشتر ترقی و رونق روز افزون عطا بفرمایید تمام مدارس دینی این منطقه این شهرستان و تمام شهرستان های بلوچستان این استان و تمام ایران زمین شهرها بلاد اسلامی مدارس دینی مکاتب قرآنیہ ترقی و افزون عنایت بفرمائیں اے اللہ میں طلابا میں شاگردانا میں علماء مخلص بکا آلت برائے حال و آئندہ چراغ ہائے فروزندہ و مشعل ہائے روشن و روشن آگر جامع قرار بدے میں علماء طلابا تمام مومنین مومنات ہمکارانا در امور دینی دنیا با ما با علماء جماعت ہائے تبلیغی یا اللہ چبزند و آفاتا حوادثا ناملائمات محفوظ بدار مارا درستانا اے اللہ میں بیماریانا شفا بدے اے اللہ میں فرزندانا صالح بکن بی فرزندانا بی اولادانا اولاد صالح عطا بکن اے اللہ بیمارانا شفا عاجل عطا بفرمائیں اے اللہ صعبی بیمار و مریضیانا ہم شفا بدے تو قادر ہے یا اللہ مائی مجلس مردمان تمام بیماریں بیماری جسمی بیماری روحی مختلفی مداریں اے اللہ مارا میں جن چکانا میں متعلقینا میں زن و فرزندانا ای مجلس مردمانی تمام متعلقینا و تمام مسلمین مسلمات عالمہ ہر پہمین بیماری میں تو کہا ان تو کہا اے اللہ مارا شفا کامل عطا بفرمائیں لباس عافیت بپوشائیں اے اللہ صوب عافیت عنایت بفرمائیں اے اللہ اے اللہ بیمارانہ شفا بدے، مریضانہ عافیت بدے، اے اللہ امواتا میں اموات و مردگانہ مغفرت کا، میں پدران و مادرانہ مغفرت کا، تمام قبرستانہ ای شہرانی آبادیانی رستایانی ای شہرستان ای استان ای مملکت مسلمین مسلماتا، تمام عالم قبرستانانی مردگانہ مومنین و مومنات مورد عفو و غفران قرار بدے، اگر قبرانی تاریکیہ و روشنائی قرآن مبدل بفرمائیں۔ اے اللہ یہ عزیزانی کے برا دعائے مغفرت کرنا بوتا، آیا امیری امویہ کے مروشی در پاکستان وفات بوتا، یہ مریضی اب شخصی کے در اکمبرا سلیمانہ آئی جنازہ قرار برگزار بھی، ہر کجا کسی مرتا اے اللہ تمام اموات تازہ و قدیمہ و تی عفو غفران عطا فرمائیں، و تی رحمتانی سائے چیرہ جاگاہ بھی دے، اے اللہ زندانیانہ با وسیلے عفو مسئولین مہربانیہ و آنی انعامتہ بھی تی دربارہ، اے اللہ مجرمی زندانیانہ ہم آنا آزادی نعمتہ و با آگوش خانواد ہم برگردگے توفیقہ عطا فرمائیں، اسیران دربند ظالمانہ مسلمانانی اے اللہ رہائی آزادی عطا فرمائیں، اے اللہ بارانہائے رحمت آوتی میں سرا نازل میں فرمائیں، اے اللہ میں یہ خشکیں دشت و پٹ و بیابانانا با آب زلالہ آبی کے تو وسیلہ آئی خشکی زمینانا غیر آباد زمینان آباد کنے، خشکی زمینانا سرسبز کنے، انجی باران مکفین مرتعین سرسبز کنوکین، اے اللہ سیراب کنوکین میں سرا نازل میں فرمائیں، یہ مناطق بوتی رحمتہ سرسبز بکن، سرسبزی مادی و معنوی علمی و ایمانی و دنیاوی دینی مارا عطا بفرمائیں، اللہ چوتی رحمتہ ظاہر و باطن مارا نا امید بکن، اے خدا انزل علينا الغيث، اللهم انزل علينا الغيث، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، يا الله بحرمة اسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسالك ان تجعل القران ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا ناموسا في قبورنا، اللهم نور على اهل القبور قبورهم ويسر للاحياء امورهم، يا الله مرى رزق فراخ اتابك تندستي فقرا دور بك رزق حلال نصيب فرمائي، يا الله بيكاريانا مي تنبلیانہ دور کا، میں کسلا جبونا حرما ماسما مغرما، اے اللہ برطرف میں فرمائیں، مارا وہ دین راہتا دنیای کاربارانی خوبی انجام دے گئے صالحین، مارا چستی و چالاکی و زرنگی و زبری عطا فرمائیں، مارا در تمام امور خیرہ دین دنیای موفق فرمائیں، میں دانش آموز و دانشجویان ہم در مدارس زمان و دولتی کے درسوانا، اللہ با حفظ مبانی دینی و ایمانی و مذہب بنیادانی رعایت و مراعات توفیقش بدے، آنا موفق کن کہ علوم عصر و زمان ہم با اندازہ نیازا و کمالا ضرورتا اے اللہ آنا حاصل بکن، ہم ایوانی فرزندہ اے اللہ بیکاریانا بے اشتغالا خوبین و سالمی مبدل بفرمائیں، اے اللہ دختران دم بخت رسیدیا، جوانان دم بخت رسیدیا، با ازواج و جفت و مرد و جنینا صالحین، اے اللہ ہم آغوش ہم کنار بفرمائیں، بی بختانی بختانا پچ بکن، اندرانا پچ کن، مردین و جنینان درمیانا ازدواج شکتا، اے اللہ جوان و پیر ان الفت مبدت محبت و سلامت اخلاقی ایمانی نصیب بفرمائیں، مارا درستانا میں جنینانا میں مردینانا پیر و جوانا مارا حجب و حیا و حجاب و عفت غیرت دین و ایمان اصول مبانی سرا عنایت بفرمائیں، میں دین دنیا امورانا رو براہ بفرمائیں، ظالمان دستہ از ما تمام مظلومین کو تاب فرمائیں، میں دلانا اے اللہ با محبت ایک دیگرا اخوت و برادری جذبات موزن فرمائیں، میں سینایانا آئینے با صفائے مودت و محبت ہم دیگر قرار بدے، اے اللہ قتل و کشتار و خون رزیانی بساتا برچیدہ بفرمائیں، مسلمانانی خونانا محقون و محفوظ بدار، اے اللہ جنگ و فسادانا بصلح و آشتی مبدل بفرمائیں، دلانا الفت بیار رزقانی تہا برکت بیار، اے اللہ باران رحمت عطا بفرمائیں، مشکلات اے اللہ برطرف بفرمائیں، اے اللہ منکرات و مسکرات و مخدرات چمے مجامع علی شکن بفرمائیں، فسق و فجور و کفرہ برطرف بفرمائیں، کفار و ملحدین کی تقدیر تاتی علم تا ہدایتی برائے ایک زمانی مقدریں آئین ہدایتا، اے اللہ تعجیل بفرمائیں، آنی کی قابل ہدایتنا اہل بدتی قابل ہدایتنا چانی شرہ ما را نجات بده، آن بودین درد مصیبتان گرفتار بفرمایین. اے الله اسلام و مسلمین دشمنان هدایت ناشدنی، اے الله نابود و سرنگون و منکوب بفرمایین. استکبار امریکا سرکردگی و تمام ایادی، اے الله که به طرف مسلمان آیا و تی تیران پرتاب کنه گرنده، و تی اسلحه استعمال کنه گرنده، آن بودی جندان گرفتار کن، آن تسلیحات اے الله با جندان بر بگردین. اے الله مسلمانان دنیا ما را درست چانی شر را حفاظت کن. اے الله ای ظالمانی که در آدم کشی، در بچه کشی، در طفل کشی، انسان کشی دریغ نکنه گا، اے الله یا شان هدایت کن، یا شان منکوب و سرکوب و نامراد بکن. اے الله اسلام بیرقا در نشیب فراز دنیا به احتزاز بیار و سربلند بفرمایین. کفر و فسق و فجور بیرقان هر کجا بلند بوتا سرنگونش بفرمایین. اے الله می امور خاتمه یا بخیر بکن، می سکرات موت آسان بکن، مرگ وقت شهادتین می زبان انسرا جاری بکن، چه خزی دنیا عذاب آخرت، چه عذاب قبر، عذاب قیامت، چه عذاب جهنم مارا رستگار بکن. اے الله می سکرات موت برمات ما مسلمین آسان بفرمائیں، جنت الفردوس مارا عطا بفرمائیں، میں پدر و مادرانی قبرانا پر نور بفرمائیں، میں استاد و مشایخ، میں اہل احسانا ہر کسا میں سرا احسانی کتا، میں گردن و میں دوش ان احسان و محبت سنگینی کنگے. اے اللہ تو تی احسانانی چیر و صاحقا انا قرار بدے، قیامتا و تی رحمتانی صاحقا مارا درستانا جا جم بکن، چی عذاب مارا نجات بدے، اواقب مورا بخیر کن، مسجد الاقصی نجات بدے. اے اللہ حرمین الشریفین حفاظت کا مارا ان زیارت بارها بار مقرر نصیب فرمائیں. نسألک الخیر کلہ و نعوذ بک من الشر کلہ. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا الحمد لله. جاجا